ذات ہے جس نے پیدا کر دیا ہے لکم آپ کے نفع کے لیے ما فی الارض جمیعا وہ سارے چیزیں جو زمین کے اندر ہیں سب کے سب مستوی الی السماء استوا کا تو اصل معنی ہے برابر ہو گیا یعنی جس طرح یعنی چونکہ جو ایڈریسز تھے عرب کے ان کو سمجھانا تھا لہذا انہی کا اسلوب اپنایا ہے جو آدمی کسی کام کے لیے عزم کر کے اٹھ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں میں اب اس کے لیے برابر ہو گیا میں اب اس کے لیے برابر ہو تو اللہ کریم نے بھی ثم مستوی الی السماء پھر اللہ کریم آسمان بنانے کے لیے برابر ہو گیا صحیح لیکن اللہ تو ہر وقت برابر ہی رہتا ہے کیا وہ اس برابر ہونے سے پہلے کچھ ڈسٹرب تھا لیکن چونکہ ایڈریسز وہی تھے تو انہی کے اسلوب میں بیان کر دیا تو اس لیے ہم برابر ہونے کا معنی نہیں کرتے ہم ارادے کا معنی کرتے ہیں اس کا ثم استوی الی السماء پھر ارادہ کر دیا اللہ کریم نے آسمان بنانے کا فسواہن برابر کر دیے آسمانوں کو سبع سماوات سات آسمان سبع سماوات سات آسمان اور سات آسمان آپ لکھیں طبقتن طبقہ یہ اس طرح ہاں اوپر نیچے سٹوریز وَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور یہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے تو اب آیت میں دو چیزیں ذکر کر دی گئی اللہ کریم کے صفات کے حوالے سے نمبر ایک خالقیت یہ آپ لکھیں خلق لکم خالقیت اور نمبر دو عالمیت ایک یہ کہ وہ خالق ہے سارے کائنات کا اور دوسرا یہ کہ وہ عالم ہے ہر چیز کا عالمیت خالقیت اور عالمیت کہ وہ خالق ہے ہر چیز کا اور وہ عالم ہے ہر چیز کا بعض اوقات کوئی آدمی کوئی چیز انوینٹ کر جاتا ہے صحیح لیکن کوئی فالٹ رہ جاتا ہے وہ اسی کا علم نہیں رکھتا وہ جان جیسے کہیں سٹک ہو جاتا ہے وہ سٹک سے نکل گیا ہاں وہ نکل تو آپ دیکھیے وہ بنا رہا تھا لیکن وہ سٹک ہو گیا صحیح تو آسکتے ہیں نکال دیا صحیح لیکن اللہ کریم کے ہاں ایسی ڈیفیکٹ کوئی نہیں اس لیے فرمایا خالق ہے وہ وہ بکل شیء علیم ہر مائنوٹ چیز کا علم بھی رکھتا ہے دو چیزیں ذکر کی گئیں تو اگلا جو قصہ آ رہا ہے آدم اور ملائکہ اور شیطان کا تین کردار ہیں وہاں یہ لکھیں تین کردار ہیں ایک آدم علیہ السلام ایک ملائکہ ایک شیطان ملائکہ یہ کیریکٹر ہے اوبیڈینس کا لیکن انکلوسیو نالج نہیں اوبیڈینس ہے لیکن انکلوسیو نالج نہیں شیطان یہ کیریکٹر ہے ڈس اوبیڈینس کا کہ اوبیڈینس کو جانتا ہی نہیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ کردار اور کیریکٹر ہے چوائس کا کردار اور کیریکٹر ہے چوائس کا آن ون سائڈ دیر از ملائکہ who are totally obedient. On the other side, Shaitan, totally disobedient. In between, there is a human being who has a choice, either to be obedient or disobedient. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی خلافت کہ انسان کی خلافت یا اللہ کا خلیفہ ہونا یہ کس چیز پہ اس کی بنیاد اور بیس ہے فرشتوں کے ذہن میں یہ ڈالنا افضلیت یا برتری اس چیز پر موقوف ہے کہ خواہشات رکھنے کے باوجود آدمی وائلیشن نہ کرے خواہشات رکھتے ہوئے بھی وائلیشن نہ کرے اور انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ابلیس اس نے آپ لوگوں کے وجود کو چیلنج کر دیا تھا اسی کا اتباع کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اسی کو اوبے کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں اِذْ قَالَ رَبُّكَ اور یاد کیجئے جب کہہ دیا آپ کے پروردگار نے للملائکہ فرشتوں سے انی جاعل میں مقرر کرنے والا ہوں فی الارض زمین کے اندر خلیفتن خلیفہ, زمین کے اندر خلیفتن خلیفہ. تو اب لفظ خلیفہ یہ ماخوذ اور ڈیرائیوڈ ہے خلف سے, خا لام فا. خلفہ کا معنی کسی چیز کے پیچھے آنا, کسی چیز کے پیچھے آنا. انسان کو خلیفہ کہا گیا یا تو اس وجہ سے, یہ زمین کے اندر انسانوں کے جنات کے بعد پیدا کیے گئے, جنات کے بعد آئے, جنات کے بعد آئے. The whole world and earth was occupied by جنات. جب اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا وہ ڈیزرٹس میں, جنگلوں میں, پہاڑوں میں چلے گئے, اور پلین ایریا انسانوں نے کنٹرول کر دیا. پتہ نہیں اب تو انہوں نے پہاڑ بھی کنٹرول کر دیا کہ وہ کہاں بھاگ گئے. نمبر دو, انسان کو خلیفہ کہا گیا, یہ جنریشن ٹو جنریشن ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہیں گے انٹل دی ڈے آف ججمنٹ. ہم اپنے آبا و اجداد کے پیچھے آئے, ہمارے بچے ہمارے پیچھے ہمارے خلیفے بنیں گے. دے ول بی اور سکسیسرز. کانسٹنٹ اور کنٹینیوس جنریشنز کا تصور دیا گیا. نمبر تین, کہ خلیفہ زمین کے اندر یہ اللہ کا وائسرائے ہوا کرے گا, اللہ کا ایجنٹ ہوا کرے گا, اللہ کا نمائندہ ہوا کرے گا. کسی بھی بڑی قوت کی نمائندگی فضیلت تو ہے, برتری ہے, پرائیورٹی ہے, ورچو ہے, لیکن بیسائڈ دیٹ دیٹس اے بگ ریسپانسبلٹی از ویل. یہ لکھ کے آپ کہ جب اللہ نے خلیفہ کہہ دیا, اللہ کا سکسیسر نہیں ہوتا, کیونکہ سکسیسر تو تب ہوتا ہے جب پہلے والا ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ خلیفہ مین وائس رائے, وائس جیرنٹ, ایجنٹ, ریپرزینٹیٹو. یہ چار چار لکھے ہیں آپ انگریزی میں, وائس رائے, وائس جیرنٹ, ایجنٹ, ریپرزینٹیٹو. ورچو تو اس کو مل گیا, فضیلت اور برتری, لیکن ساتھ ساتھ ریسپانسبلٹیز بھی آ گئی. اور یہ ایک انڈرسٹوڈ رول ہے, انڈرسٹوڈ لا اور قانون, جس کی نمائندگی کرتے ہوئے آپ کوئی کام کر جاتے ہیں. سو ایوری ایکٹ آف یور مسٹ بی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف یور ریپرزینٹیٹو, اور مسٹ بی بیس اپان دی پرمیشن دیئر ان, کہ یا پریویس پرمیشن ہو آپ کے ساتھ, یا کم از کم وہ لیٹر آن اس کو اپروو کر دیں. یہ آپ لکھیں کہ ایجنٹ کے کسی کام کے لیے یا تو پرمیشن ہونی چاہیے پہلے سے, یا لیٹر آن اپروول ہونی چاہیے. اٹ مینس کہ پرمیشن نہ ہو یا اپروو نہ ہو جائے, سو دیٹ از نل اینڈ وائڈ. نل اینڈ وائڈ ہونے کے حوالے سے یو ہیو ٹو پے دا پرائز. پرائز پے کرے گا ایجنٹ, یو ہیو ٹو پے دا پرائز اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا کانسیکوینسز. ایک ہی لفظ میں اللہ کریم نے سارا تصور انسان کے ذہن میں سما دیا. فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ, میں مقرر کرنے والا ہوں فِي الْأَرْضِ زمین کے اندر خَلِیفَةً ایجنٹ نمائندہ ریپرزینٹیٹو وائس رائے وائس جیرنٹ. قَالُوا فرشتوں نے کہہ دیا, اور قَالُوا کے ساتھ لکھے قَالُوا فرشتوں نے کہہ دیا, اعتراض کے حوالے سے نہیں استفسار کے حوالے سے, کیونکہ فرشتوں کو کوئی حق نہیں پتا کہ اعتراض کر جائے, ان کا تو نیچر یہی ہے کہ وہ بری بات کرتے ہی نہیں, جانتے نہیں, وہ بری بات جانتے ہی نہیں. اعتراض تو بری بات ہے, اور پھر اللہ پر, باس پر اعتراض کرنا, ایک پر اعتراض کرنا. تو اس لیے ہم نے کہا استفسار, کیا استفسار, کہ وہ ذرا بات کو سمجھے, اس لیے انہوں نے پوچھ لیا. صحیح, لیکن انداز جو تھا ٹون, اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی اعتراض ہی قسم کا تھا, اس لیے اللہ کریم نے انہیں اسی انداز سے ٹریٹ کر دیا. حالانکہ اعتراض وہ نہیں کر رہے تھے, لیکن جو الفاظ, بعض اوقات آدمی بات ٹھیک کر رہا ہے لیکن اس کے الفاظ اور ٹون ٹھیک نہیں ہوتا. وَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا, انہوں نے کہہ دیا استفسار کے لیے, اَتَجْعَلُ فِيهَا, او اللہ آیا مقرر کرتے ہیں آپ زمین کے اندر من ایسی مخلوق کو, یفسد فیہا جو فساد پیدا کریں گے زمین کے اندر، ویسفک الدماء اور بہائیں گے خون کو، ونحن نسبح بحمدک اور ہم ہیں تسبیح کرتے آپ کے حمد و تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔ تو اب یہ لکھے کہ فرشتوں نے یہ آئیڈیا کہاں سے لے لیا، ویئر فرام دے ہیو گاٹ دی آئیڈیا، یہ فساد کریں گے، بلڈ شیڈ کریں گے۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ ہیومن بینگ دیئر نیچر ول بی کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس، دیئر نیچر ول بی اے کمبینیشن آف ٹو ایلیمنٹس، نمبر ون ملکی ایلیمنٹ وچ از عقل، فرشتوں کی ایلیمنٹ میں ان میں لگانا ہے، کیا ایلیمنٹ جو فرشتوں کے اندر لگا دیا ہے، عقل کا ایلیمنٹ، اور دوسرا حیوانوں والا ایلیمنٹ، شہوت لگا دوں گا، خواہشات لگا دوں گا۔ فرشتوں کا ایلیمنٹ دیٹ واز انڈرسٹوڈ کہ انہوں نے سوائے اوبیڈینس کے کوئی بات نہیں جانتے، اور حیوانوں کا نیچر بھی ان کو معلوم تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، انہیں خواہشات کو چیر پاڑ، سینگ مارنا، لات مارنا، آپ کرنا، کوئی چیر پاڑ، ایک دوسرے کو کاٹنا، صحیح۔ تو فرشتوں نے کہا یہ تو زبردست ملٹیپلیکیشن ہوگی، یہ کیا ہوگی، زبردست ملٹیپلیکیشن ہوگی، اور ایسی ملٹیپلیکیشن کہ یا سبحان اللہ، یہ عقل والا ایلیمنٹ یہ خواہش کے پیچھے لگ جائے تو اتنا خون خرابہ ہوگا کہ ایک گھنٹے میں پوری پوری دنیا کی تباہی ہوگی، کیونکہ حیوان کی تباہی، ہاں کیا، ہاں حیوان کی تباہی۔ اس میں ایک پاکستانی ڈرامے میں ایک ایکٹر نے بڑی عجیب بات کہی، ایک ایکٹر نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہہ دیا، وہ پشتو میں ایک ایکٹر ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ عجیب بات ہے، کیا عجیب بات ہے، انسان بندوق اٹھا کے شیر کو مارتا ہے تو اسے شکار کہا جاتا ہے اور آدمی کو شکاری، اسے شکار کہا جاتا ہے اور آدمی کو شکاری، لیکن اگر وہی شیر کسی انسان پر حملہ آور ہوئے تو پھر اس کو خون خوار کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یہ آئیڈیا مجھے بالکل پسند نہیں، اسے بات تو ٹھیک کی ہے، ہاں اس نے کہا یہ آئیڈیا مجھے بالکل پسند نہیں، ہاں پرفیکٹ۔ ویسے دیا کہ خواہش اگر عقل کے پیچھے لگ جائے تو وہ خواہش، آپ لکھیں کہ وہ خواہش وہ مہذب ہو جاتی ہے، سوفسٹیکیٹڈ ہو جاتی ہے، خواہش اگر عقل کے پیچھے لگ جائے تو وہ مہذب ہو جاتی، سویلائز ہو جاتی ہے، کلچر ہو جاتی ہے، لیکن عقل اگر پیچھے سے خواہش کو سپورٹ کرے، صحیح، تو وہ تباہ کن بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں پھر ایٹم بم بناتا ہے، ٹاما ہاک بناتا ہے، وہ کیا ہے کہ عقل ہے خواہش کے پیچھے لگا ہوا ہے، یعنی خواہش عقل کے پیچھے نہیں لگا ہوا، ہاں عقل خواہش کو امام بنا دیا ہے، عقل پیچھے سے سپورٹ کرتا ہے۔ فرشتوں نے یہ آئیڈیا وہاں پیش کر دیا، قالوا اتجعل فیہا، انہوں نے کہہ دیا آیا آپ پیدا فرماتے ہیں یا آپ مقرر کرتے ہیں زمین کے اندر، من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو جو فساد پیدا کریں گے زمین کے اندر۔ اور فساد نام کس چیز کا ہے؟ تو فساد کی ڈیفینیشن امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے کر دی ہے کہ فساد نام ہے اس چیز کا، کسی چیز کو، کوئی بھی چیز اپنی نیچرل قوام سے، اپنی نیچر سے نکل جائے، نیچر اس کا، تو اس کو فساد کہتے ہیں، نیچر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، فساد۔ ہر ایک چیز کی ایک فطرت ہوتی ہے، صحیح، اب دودھ کی ایک فطرت ہے، صحیح، جب وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو وہ فطرت چینج ہو گیا ہے، وہ فطرت سے نکل گیا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، پیدا کر دیتے ہیں زمین کے اندر، من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ویسفک الدماء اور بہائے گا الدماء خون کو، ونحن نسبح بحمدک اور بات یہ کہ ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک آپ کے حمد کے ساتھ، ونقدس لک اور آپ کی پاک بازی بیان کرتے ہیں۔ تو تسبیح کا معنی ہے اللہ کریم سے سارے فالٹ اور ڈیفیکٹ نیگیٹ کرنا، اسے کہتے ہیں صفات سلبیہ، صفات سلبیہ, ٹو نیگیٹ ایوری ٹائپ آف ڈیفیکٹ اینڈ فالٹ فرام دی انٹیٹی آف اللہ, کہ اللہ کریم کی ذات میں کوئی نقص نہیں, کوئی کوتاہی, کوئی کمی نہیں ہے, کوئی فالٹ اور خطا نہیں ہے. اور حمد, اللہ کے لیے سارے کمالات ثابت کرنا, اللہ کی ذات کے لیے سارے کمالات ثابت کرنا, اس کو کہتے ہیں حمد. اس کو کہتے ہیں صفات ثبوتیہ, صفات ثبوتیہ, افرمیٹو اور افرمیشن. نتیجہ اس کا ونقدس لک, کہ اللہ کریم ایک مقدس اور سیکرٹ ذات بن گئی, تو ہم آپ کو سیکرٹ ذات تسلیم کرتے ہیں. اعلی, اللہ کریم نے کہہ دیا انی عالم, میں جانتا ہوں ما وہ حکمت, لا تعلم جو آپ نہیں جانتے. انی عالم, میں جانتا ہوں ما وہ حکمت انسان کی تخلیق کے اندر جسے آپ نہیں جانتے, تو وہ حکمت کیا تھی جسے اللہ جانتا تھا. نمبر ایک, نمبر ایک, کہ خواہشات اور شہوات کے باوجود اللہ کی اطاعت کرنا, یہ وہ حکمت ہے. فرشتے تو کرتے ہیں لیکن نہ کاتے ہیں, نہ پیتے ہیں, نہ شادی کرتے ہیں, نہ بچے ہیں, نہ جاب ہے, نہ بزنس ہے, نہ ہائر ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون, تو ایک تو یہ کہ خواہشات کو کنٹرول کر کے عقل کے پیچھے لگانا, خواہشات کو کنٹرول کر کے عقل کے پیچھے لگانا, اور دوسری بات یہ کہ انہی خواہشات کے اساس پر اللہ کے کائنات کو یوٹیلائز کرنا. یوٹیلائز دی کائنات آف اللہ سبحانہ و تعالی. دیکھو از اندر فلسفی انی عالم ما لا تعلمون, اللہ کریم نے فرمایا انی عالم, میں جانتا ہوں ما لا تعلمون, وہ حکمتیں, لا تعلمون جو آپ لوگ نہیں جانتے. تو ایک حدیث لکھیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خلق الملائکہ, اللہ نے فرشتے پیدا فرمائے, وفیم العقل, اور ان میں عقل کا ایلیمنٹ لگا دیا. اللہ کریٹڈ دا اینجلز اینڈ پٹ دی ایلیمنٹ آف عقل. خلق البہائم ورکب فیہن الشہوہ, اللہ نے حیوانات پیدا فرمائے, ورکب فیہن الشہوہ اینڈ پٹ دی ایلیمنٹ آف شہوہ, ڈیزائر, لسٹ اینڈ لبیڈوز, ڈیزائر, لسٹ, وشز, لبیڈوز رکھ دیے. وخلق بنی آدم, اور اللہ نے انسان پیدا فرمایا, ورکب فیہم العقل والشہوہ, all the elements are there in the nature of the human being. کہ جہاں آپ نے ٹیسٹ کروانا ہو تو ٹیسٹ کے لیے دو کنٹرڈکٹس ہونے چاہیے. ٹیسٹ کے لیے ہاں نیگیٹو پازیٹو ہونے چاہیے, ٹیسٹ کروانا ہے تبھی تو کچھ کام بنے گا, ہاں تبھی لائٹ لائٹ آئے گی. بلکہ دنیا کے متعلق کہتے ہیں کمبینیشن آف اپوزٹس, مجموعہ الاضداد, کیا مجموعہ الاضداد, پازیٹو نیگیٹو, ہر جگہ پالینیشن میں دیکھیں پلانٹس کے اندر پازیٹو نیگیٹو کا ٹکر ہو جاتا ہے. ہاں کیا ہو جاتا ہے, حیوانوں کے اندر مرد اور عورت پازیٹو نیگیٹو کا ٹکر ہو جاتا ہے, ایک تیسرا نکل آتا ہے. یہی چیز ہے ساری دنیا میں لگا ہوا ہے. آسان فارمولا, وہ کہتا کہ میں مشاہدہ تو کر رہا ہوں نا, یہ آپ یہ کہتے ہیں آپ جو لوگ لگے ہوئے ہیں, میں تو تبصرے کے لیے بیٹھا ہوا. قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ کرے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عقل اور شہوت دونوں کی ترکیب ہے وہاں. فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكه, جس کے عقل کا ایلیمنٹ خواہش پہ غالب آیا اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند. کی عقل شہوت پہ غالب آ گئی, شہوت کو کنٹرول کر گیا, اپنے پیچھے لگا دیا, عقل امام بن گیا اور شہوت مقتدی, پیچھے لگ گیا, تو اس کا مرتبہ فرشتوں سے بلند. ومن غلبت شهوته على عقله فهو ادنى من البهائم, جس نے عقل کو خواہش کے پیچھے لگا دیا وہ حیوانات سے بھی بدتا. بالکل, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا علم آدم الاسماء کلہ، اور بتا دیے اللہ تعالیٰ نے آدم کو الاسماء کلہا، نام سارے ضروری اشیاء کے، نام سارے ضروری اشیاء کے. وعلم آدم الاسماء کلہا، اور بتا دیے اللہ نے آدم کو نام سارے ضروری اشیاء کے. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ ہے ابھی آپ کی ریسرچ پیپر، یہ نام ہے، اس پر ریسرچ کیجیے کہ اس کپ کا استعمال کیا ہوگا، صحیح، اس نظارے کا استعمال کیا ہوگا، اس کپڑے کا استعمال. یہ آپ کی ریسرچ کی دنیا ہے. اس کو کہتے ہیں کپڑا، اس کو کہتے ہیں کپ، اس کو کہتے ہیں رگ، اس کو کہتے ہیں فلاں چیز فلاں چیز. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ، صحیح. اب یہ ریسرچ بھی آدمی تب کر سکتا ہے جب اس کے اندر وہ ڈیمانڈ اور تقاضا اور ریکوائرمنٹ ہو. اگر وہ ڈیمانڈ اور تقاضا اندر نہ ہو تو وہ نیسیسٹی کی مدر آتے ہیں. نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. اگر آدمی کی نیسیسٹی نہ ہو، انوینشن نہیں کر سکتا. انوینشن تب ہوتا ہے جب نیسیسٹی پیدا ہو جاتی ہے، صحیح. اسکڈ آئے گا تو اس کو مارنے کے لیے سٹنگر، صحیح. پھر سٹنگر آئے گا تو اس کے لیے کچھ اور، صحیح. اب B-52 ہے، اس کے لیے کچھ اور بن جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کوئی یعنی یہ نیچرل سسٹم کے خلاف ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. سو نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. تو اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو نیسیسٹی تھی نیچر کے اندر، اب وہ ریسرچ میں لگ گیا. ریسرچ میں نہیں، اب جب اس کو پیاس لگ گئی استعمال کیا جا سکتا ہے، سردی لگ گئی استعمال کیا جا سکتا ہے. بدن میں آ گئی، یعنی جیسے جیسے ضرورت پیدا ہو رہی تھی وہ استعمال فائنڈ آؤٹ کرتا رہا. جبکہ فرشتوں کی اتنی ڈیمانڈ تھے نہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس لیے ہے، یہ کس لیے ہے، یہ فلاں کس لیے فلاں. جسٹ ٹو میک یو انڈرسٹینڈ، ہندوستان یا پاکستان کی دیہاتی دنیا میں جہاں لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہی نہیں، جہاں لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہی نہیں، آپ ان کو کمپیوٹر دے دیں، ان کو کمپیوٹر، وہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کا یوز کیا ہے؟ ذرا زور سے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ اس کے ضرورت مند نہیں، وہ اس تصور سے واقف ہی نہیں. بات میں آتی ہے کمپیوٹر کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، اور پھر پیش کر دیے انعام عَلَى الْمَلَائِكَةِ فرشتوں کے سامنے. فَقَالَ اللہ نے کہہ دیا أَنبِئُونِي، خبر دے دے مجھے، بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ، ان چیزوں کے ناموں کے، اپنی حکمتوں کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں. اگر آپ سچے ہیں تو کیا فرشتے جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر آپ سچے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن عباس کی روایت سے کہ فرشتوں کی آپس میں ایک میٹنگ ہوتی کہ ٹھیک ہے انسان تو پیدا ہو جائے گا لیکن وہ ہمارے سے زیادہ معزز نہیں ہوگا، اللہ کریم ہم سے زیادہ معزز مخلوق نہیں پیدا کرے گا. اب یہ ان کا اپنا گیس تھا، یہ ان کا اپنا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ان کا اپنا گیس تھا کہ ہم سے زیادہ معزز مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ابھی آپ ان چیزوں کی حکمت بیان کر دیں، صحیح. فضیلت اور ورچو از ٹوٹلی بیسڈ اپان دیٹ نالج، ریسرچ، یوٹیلائزیشن اینڈ یوز آف دی کائنات آف اللہ سبحانہ وتعالی. یہ کائنات جو اللہ نے ڈیولپ کر دیے ہیں، اس کی راز، اس کے راز اور اسرار آپ کیسے معلوم کرتے ہیں، کس طرح یوز کرتے ہیں. تو یہ ہے ورچو، یہ ہے فضیلت. اور آپ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سے کوئی اعلیٰ مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا، تو اگر واقعی آپ یہ چیزیں جانتے ہیں تو آپ اعلیٰ ہیں، نہیں جانتے تو پھر جو جانے گا وہی اعلیٰ ہوگا. انہوں نے کہہ دیا سبحانکا، تسبیح ہے آپ کے، لا علم لنا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ان چیزوں کے استعمال کی، اور اس لیے ضرورت نہیں. الا ما علمتنا، مگر صرف اسی حد تک جو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے. تو آپ نے ہمیں بتا دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کب. لیکن اس کو یوز آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم تو خود نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے، صحیح. یہ کیا ہے؟ کاغذ. اس کا یوز آپ نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم تو نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے. آدم نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کا ڈیمانڈ تھا، اس کا نیچرل ڈیمانڈ تھا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، تحقیق آپ ہی ہیں الغلیم، جاننے والے سارے چیزوں کی، الحکیم اور حکمتیں جاننے والے سارے چیزوں، چیز کو بھی آپ جانتے ہیں، ہر ایک چیز کو اور ہر ایک چیز کی حکمت کو بھی آپ جانتے ہیں، کیونکہ آپ خالق ہیں، کیونکہ آپ، تو اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ دیکھیے میری خالقیت انسان کو کیسا بڑا شاہکار بنایا، انسان کو کیسا بڑا شاہکار بنایا، یہ میری خالقیت اور میری عالمیت کہ ہر چیز کے مائنوٹ فلسفے سے بھی میں واقف ہوں. یا آدم، اللہ نے کہہ دیا او آدم، انبئہم باسمائہم، آپ خبر دے دیں ان کو ان کے اسماء کے متعلق. فلما انبئہم باسمائہم، جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دے دیں ان کے ناموں کے متعلق، قال، اللہ نے کہہ دیا، الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ لوگوں سے، انی عالم غیب السماوات، کہ میں جانتا ہوں غیب آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، وعالم، اور میں جانتا ہوں ما تبدون، وہ کام جو آپ ظاہر کرتے ہیں، وما کنتم تکتمون، اور وہ بات جو آپ پوشیدہ رکھتے تھے. تو پوشیدہ بات وہی تھی کہ اللہ کریم ہم سے زیادہ معزز مخلوق نہیں پیدا کرے. اللہ کریم نے فرمایا کہ ہاں میں آپ کے اس میٹنگ کو جانتا ہوں، میں نے معزز پیدا کر دیا. بیکاز معزز ہونا is totally based upon knowledge, how to utilize and use the creation of اللہ سبحانہ وتعالی. اب یہ تو ہو گیا علمی مقام. یہ ہو گیا کیا؟ علمی مقام. اب علمی مقام, that is just like your degree, that just like your degree, you have it from UCLA or from CSUN or something like that, but it doesn't mean that you have a high status also. ہائی اسٹیٹس تو آپ کو تب ملے گا جب جاب ملے گی. ہائی اسٹیٹس ادروائز تو کاغذ ہے آپ کے ہاتھ میں, صحیح, جب جاب نہیں تو ڈگری. ہاں صحیح. تو یہ تو ڈگری آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی مل گئی. اب اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو منصب بھی دینا چاہتا ہوں. کیا دینا چاہتا ہوں؟ منصب بھی. تو فرشتوں سے اس کو سلیوٹ کرا دیا. فرشتوں سے اس کو یہ سجدہ کروانا کیا تھا؟ سلیوٹ کروانا. تو منصب بھی دے دیا, صحیح, اپوائنٹمنٹ کروا دیا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے کہ اسجدوا لِآدَم, آپ سجدہ کریں آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور دیکھیے دنیاوی اعتبار سے علم کے مقابلے میں اسٹیٹس زیادہ کام کرتا ہے. اسٹیٹس زیادہ کام کرتا ہے. آدمی کاؤ بوائے ہو, کیا ہو, کاؤ بوائے, اور کالج میں فیل بھی ہو چکا ہے دو تین بار, لیکن اسٹیٹس ملے پوری دنیا اس کے پیچھے دم ہلاتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں ویل کوالیفائڈ, جاب نہیں مل رہا. بازار میں آ گئی کہ نہیں؟ یا پاکستان کو دیکھیں, انڈیا کا مجھے پتہ نہیں. ہاں پاکستان کو دیکھیں کہ پاکستان میں اب ابھی تو اس نے پابندی لگا دی کہ گریجویٹ ہونا شرط ہے امیدوار بننے کے لیے, اسمبلی کے ممبر بننے کے لیے گریجویٹ ہونا شرط ہے. ابھی تک جو لوگ آتے رہے, ایسے ایسے لوگ جن کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا, جن کو دستخط کرنا نہیں آتا تھا, وہ بھی اسمبلی کے ممبر بنتے ہیں, ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں آتی. لیکن کیوں؟ علاقے کا وڈیرا ہے. یہ آج لکھا تھا کہ فلاں صاحب بھی چلے گئے, فلاں صاحب بھی چلے گئے, فلاں صاحب بھی نہیں کانٹیسٹ کر سکتے, مخالفین بڑے خوش ہیں کہ یہ میدان سے نکل گیا. مصطفیٰ کر کو بھی لکھا تھا کہ وہ ایف ایم اے فیل ہو چکا ہے. تو اس کا لکھا تھا کہ وہ ایف ایم اے فیل ہو چکا ہے, لہٰذا وہ الیکشن نہیں کانٹیسٹ کر سکتا. ہاں نہیں, وہ تو آٹومیٹکلی نکل گیا جب لا بن گیا نا. ابھی تو جائیں گے کورٹ میں, اور کورٹ میں وہ کورٹ میں جائیں گے نا, سارے لوگ کورٹ میں جا رہے ہیں, کیونکہ جو وہ تو جنرل نے تقریر کر دی نا, جنرل کی تقریر سے آئین نہیں چینج ہو سکتا. یہ ابھی آج اخبار نے لکھا تھا کہ بہت سارے سابق وزراء نے لکھا تھا کہ ابھی زندہ جو لوگ ہیں ان میں 67 وزراء ایسے ہیں جو کوالیفائی نہیں کرتے. 67 وفاقی وزراء جو مختلف دور میں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کوالیفائی نہیں کرتے. ایک وزیر, یہ ضیاء الحق صاحب کے ایک وزیر تعلیم تھے, صحیح, بڑے لمبے تڑنگے ملک صاحب تھے وہ, پنجاب کے, نام نہیں لینا چاہتا, صحیح, بہت لمبے تڑنگے ملک صاحب. تو وہ میٹرک میں فیل تھے, میٹرک میں فیل تھے اور تھے وزیر تعلیم. تو ایک بار اس نے کچھ ایسا فیصلہ کر دیا تھا یونیورسٹیز کے متعلق کہ ہم نے احتجاج کر دیا اسلام آباد میں. اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس نے, قائد اعظم یونیورسٹی اور اقبال اوپن یونیورسٹی اور ہمارے جامعۃ الاسلامیہ اور سارے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ, انہوں نے احتجاج کر دیا. تو وہ احتجاج میں زیادہ تر جو نعرے لگتے, باقی اور کچھ نہیں لگتے, وہ کہتے تھے کہ وزیر تعلیم کو, تو ہم کہتے تعلیم دو, آدم انبئهم باسمائهم واذ قلنا للملائكه اور جب ہم نے کہہ دیا فرشتوں سے اسجدوا لآدم کہ سجدہ کرو آدم کو فسجدوا ساروں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابا انکار کر دیا واستکبرا اور اپنے کو بڑا سمجھا استکبار کا معنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا واستکبرا اور اپنے کو بڑا سمجھا وکان من الکافرین اور تے وہ اللہ کے علم میں کافروں سے کیونکہ اللہ کریم ہر انڈیویجول کے متعلق جانتا ہے کہ وٹ ہی ول بی ان دا اینڈ کہ آخر میں وہ کیا ہوگا مسلمان ہوگا یہ کافر ہوگا اب دنیا میں جتنے مسلمان رہتے ہیں ان کے متعلق ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہ آخر میں وہ مسلمان رہیں گے خدا بچائے رکھے آپ کہیں آمین جن جتنے سارے کافر ہیں ان کے متعلق ہم کسی کے متعلق نہیں کہہ سکتے کافر ہو کے مرے گا کہہ سکتے ہیں تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زندہ کافر پہ آپ نے لعنت نہیں بھجوانی زندہ کافر پہ آپ نے لعنت نہیں بھجوانی کیونکہ لعنت کا معنی یہ ہے کہ خداوندہ اسے اپنی رحمت سے دور رکھے اب رحمت سے دور دیٹ از انڈرسٹوڈ کہ صرف وہی ہوگا جو کافر ہو کے مرے گا جو کافر تو ان ادر ورڈ آپ اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ اس پر ایمان کے دروازے بند کر دے تاکہ یہ کفر میں مر جائے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَسْوَارَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور ہو گئے وہ کافروں میں سے اب ایک سوال آپ لکھیں ایک سوال یہ آرڈر جو سجدے کا تھا یہ ابلیس کو انکلوڈ بھی تھا That order and commandment or injunction of Allah subhanahu wa ta'ala was included. Iblis? Because he is not from the kind of kind. He is not from the kind. He is from the jinnat. Because of his close association with farishtas and malaika, order was included too. So that is not the imagination. In our hands, it is like that. When the alim gives a lesson, look at it. طلباء کی خدمت کرنے کے لیے ایک یا دو محلے کے بزرگ ان محلے کے ایک دو دوست وہ بیٹھے رہتے ہیں طلباء کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی تو وہ صحیح اب وہ طالب نہیں ہوتے وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے لیکن ان کا ایسوسیشن طلباء کے ساتھ اتنا قوی ہوتا ہے کہ جب بھی محلے کا کوئی آدمی طلباء کو دعوت دے دیتا ہے کہ شیخ صاحب یہ سارے طلباء میرے مہمان ہوں گے فلا دے میں نے ان کی دعوت کی ہے سو دیٹ دعوی از انکلوڈیڈ ٹو دیٹ جنٹلمین who is not a student on roll lekin uski close association ki wajah se that is understood ke he is included here baaze mein aage social worker wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis abail ka kar diya wastakbara apne ko bada jana wa kana min al kafirin aur ho gaya wo kafiron mein se وَقُلْنَا ہم نے کہہ دیا یا آدم او آدم اسکن انتا اسکن رہو انتا آپ وزوجک اور آپ کی بیوی الجنتا اس باغ کے اندر سو دیٹ جنہ واز ناٹ اے پیراڈائز دیٹ جنہ واز اونلی اے گارڈن آن دی سرفیس آف دی ارتھ یہ آپ لکھیں یہ جو جنہ تھا یہ وہی جنہ نہیں جو مرنے کے بعد ہم وہاں جائیں گے انشاءاللہ ضرور جائیں گے اگر ہم نہ جائیں گے تو کون جائیں گا ہم ہی جائیں گے دیٹ واز اے گارڈن بیکاز جنہ از لٹرلی مین گارڈن ناز و نعم کی ایک دنیا تھی جہاں ہر چیز اویلیبل تھی بغیر کسی تکلیف لگژریس لائف آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا دونوں لگژری میں رہ رہے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس جنت والی زندگی میں رہا کریں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور کائے دونوں اس باغ سے رغدن آپ کی مرضی چاہے حیث شئتما اور جہاں سے آپ کی مرضی چاہے جہاں سے آپ کی مرضی چاہے اور جتنی آپ کی مرضی چاہے جہاں سے مرضی چاہے اور آپ کی بیوی الجنتا اس گارڈن کے اندر تو امام صاحب اللہ علیہ فرماتے ہیں امپلائیڈ نہیں یہاں سے دو تین فقی مسئلے نکل آئے نمبر ایک فائنانشل ریسپانسبلٹی از ٹوٹلی دیٹ آف دی ہسبینڈ ناٹ آف وائف گھر کس نے پرووائڈ کرنا ہسبینڈ نے کھانا پینا سب کچھ میڈیکل لیونگ ان امریکہ میڈیکل از ٹو بی پرووائڈڈ بائی دی ہسبینڈ، ایون دو اگر بیوی کی عمر کم ہے تو آن دیٹ ریشو اٹ وڈ بی ٹیبل وہی ہوگا. یہاں پہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ پرائیویٹ لے رہے ہیں تو آپ دونوں میں جس کی عمر کم ہے تو عموماً خاتون کی عمر کم رہتی ہے، کیونکہ آدمی سے اپنی بڑی اما کو تو نکاح نہیں کر سکتا، بڑی بھی اما کو خون نکاح کرے گا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاتون کی عمر یہ کم ہوتی ہے، تو وہ جو پرائس لکھتے ہیں نا، وہ جو ماہانہ انشورنس کے پیسے ہوتے ہیں وہ کمتر ایج والے پر ہوتے ہیں، صحیح. لیکن پیمنٹ کس کو کرنا ہوتا ہے عموماً؟ شوہر. تو اب یہ کہ خاتون کی ذمہ داری نہیں فائنانشل کوئی، آپ لکھیں یہ فائنانشل ریسپانسبلٹی از ٹوٹلی دیٹ آف ہسبینڈ، ہی از باؤنڈ اینڈ ریسپانسبل ٹو پرووائڈ ایوری تھنگ اکارڈنگ ٹو ہز اون مینز اینڈ سورس. اب ایسا نہیں کہ وہ مہینے میں 1200 روپے کماتا ہے اور خاتون سے کہہ دیں کہ 1200 کا تو میں نے اس مہینے مسکن انت وزوجک الجنہ. تو ایک تو یہ کہ ذمہ داری اس کی، نمبر دو جہاں شوہر رہے خاتون وہاں رہے گی. شی کین ناٹ میک اینی آبجیکشن ان دس ریگارڈ. میں تو امریکہ نہیں جاؤں گی، میرا جاب وہاں ہے، آپ کے باپ نے بھی وہاں جانا ہوگا، کیوں نہیں جاؤ جی؟ صحیح، آپ نے شادی کیوں کی ہے میرے ساتھ؟ حضرت صاحب الٹا ہے، تبھی تو آپ شادی نہیں کر رہے. بتا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف پریکٹسز ان اسلام. یہ لکھیں آپ، ایک ہوتا ہے obligations یا انسٹرکشن اور دوسرا ہوتا ہے پرمیشن. ایک ہوتا ہے انسٹرکشن یا obligation اور دوسرا ہوتا ہے پرمیشن. تو چیزیں شریعت میں انسٹرکشن یا obligation ہیں، وہ کسی کنڈیشن کے احساس پہ ڈراپ نہیں ہو سکتے. آپ لکھیں ایسا جنرل پرنسپل دے رہتا ہے کہ اگر اللہ یا نبی کا کوئی انسٹرکشن ہے یا obligation تو وہ پارٹیوں کے کنڈیشن سے وہ ڈراپ نہیں ہو سکتا. یو کین ناٹ اوور رول اٹ، یو کین ناٹ اوور رول اٹ، یو کین ناٹ سپرسیڈ اٹ، اس کو سپرسیڈ نہیں کیا سکتا. لیکن پرمیشن ڈیپینڈ اپان دا سرکمسٹانسز، بیسڈ اپان دی کانٹریکٹ بٹوین ٹو پارٹیز دے کین ڈو اٹ. پرمیشن کیوں؟ ابلیگیشن تو ہے نہیں، انسٹرکشن بھی نہیں. پرمیشن میں دو چیزیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہیں، نمبر ایک دوسری شادی، یہ نہ ابلیگیشن ہے نہ انسٹرکشن. انسٹرکشن ہے نہیں، یہ اگر انسٹرکشن ہوتا تو پھر تو ہم سب نے کرنا ہی تھا. صحیح، یہ ابلیگیشن ہے نہیں، یہ پرمیشن ہے. تو اس لیے امام سنت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پہلی والی خاتون نے کنڈیشن رکھ دیا نکاح میں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے کوئی دوسری شادی نہیں کرتی، یہ لکھی، سو یو آر باؤنڈ ٹو فلفل، یو مے ناٹ وائلیٹ اٹ. المسلمون عند شروط، مسلمان اپنے شرط کے ساتھ کمیٹڈ رہتا ہے. اٹروائز یور دی کوشچن، یہ خطرناک عورت. وہ یعنی ایک اور اس پر اعتراض جو تھا وہ اعتراض یہ تھا کہ آپ لا جنرل نہیں بنا سکتے، دیٹ از بٹوین دا ٹو پارٹیز. صحیح، وہ تو لیگلی وہ باؤنڈ کروا رہے تھے، لیگلی کوئی گورنمنٹ کسی کو باؤنڈ نہیں کروا سکتی. نمبر دو، یہ خاتون نے اگر شرط رکھ دیا کہ میں آپ کے ساتھ شادی تو کرنا چاہتی ہوں لیکن آپ نے سسرال والوں کیا رہنا ہے اور آپ نے مان لیا، دین یو ہیو ٹو، پھر آپ نے جوتے سہنے، صحیح، ادھر جانب سے ساس سے اور اس جانب سے سسر سے، صحیح، اور سالیاں گلے پڑ گئی تو یا سبحان اللہ، پھر تو مزے ہی مزے. تیسری بات کہ عورت کی ریسپانسبلٹی نہیں فائنانشل، لیکن اگر وہ ارننگ کرنا چاہتی ہے تو شریعت میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں. دیٹس اے پرمیشن. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضل. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے وہ ہے جو وہ کماتا ہے، خاتون کے لیے وہ ہے جو وہ کماتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. But her earning, her job, her business, that's subject to the approval of her guardian. Sailing. Okay. Provision. Ye sari responsibility kis ki hai? Guardian. So, agar wo beti hai, to baap. Agar wo behen hai, to bhai ki. Agar wo maa hai, to bete ki. Agar wo wife hai, to husband ki. Sahi? اب اس نے کہا کہ میں نے خود کمانا ہے, باپ نے اجازت دے دی, دیٹس اوکے. میں نے خود کمانا ہے, بھائی نے اجازت دے دی, دیٹس اوکے. ہاں میں نے کمانا ہے, بیٹے نے اجازت دے دی, دیٹس اوکے. میں نے کمانا ہے, ہسبینڈ نے اجازت دے دی, دیٹس اوکے. اب یہ دوسری بات ہے کہ وہ کمائے گی یا کیسی جاب کرے گی, دیٹس اندر تھنگ, دیٹس اندر تھنگ. اب فار ایگزامپل, دیٹس اوکے, بیکاز فیملی لائف از ٹوٹلی بیسڈ اپان کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن, ہیلپ اینڈ سپورٹ آف ایچ ادر. یہ لکھ کے ویسے بھی لگاتی ہے پھر, یہ تو ہم صرف فار اکیڈمک پرپز کے, شریعت اصل کیا ہے, جب وہ کماتی ہے تو کیا کرے گی, ہاں بچوں کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو وہ نہیں خرید کے دے گی, ہاں بلکہ وہ تو زیادہ لگی رہتی ہے. صحیح, اور شکر ہے کہ آپ کا, آپ کی جان چھوٹ گئی, ادر وائز تو آپ کا بیڑا غرق دے گی. کہیں بھائی کمائیں, جہاں آپ سے بھی بوٹ خریدنا چاہیں وہاں سے بوٹ خریدیں, جہاں سے پینٹ خریدنا چاہیں وہاں سے پینٹ خریدیں, جہاں سے ڈریس خریدنا چاہیں وہاں سے ڈریس خریدیں, ہاں جو کچھ بھی خریدنا ہے تو خریدیں. صحیح, بس صرف سکن تم, آیت نمبر 6, ہم نے نکالا خلیل, ہاں مل حیث سکن تم, آپ ان کو رکھا کریں, خواتین کو, کہ خواتین کو رکھا کریں, مل حیث سکن تم, جہاں آپ رہتے ہیں, جہاں آپ رہتے ہیں. اور پھر پیچھے فرمایا میں وجد کو اپنے بساط کے مطابق, یہاں آپ رہتے ہیں اپنی بساط کے مطابق, تو یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر اپنی بساط کے مطابق شیلٹر پرووائڈ کرے. ایسا نہیں کہ وہ یعنی مثلا ذیشان جیسے پہاڑی کے اوپر بڑے ویلا میں رہ سکتا ہے اور کہتے ہیں نہیں نہیں وہاں پہ کمرے کا ایک اپارٹمنٹ چل رہا ہے, صحیح, چھوٹا سا کچن ہے اس میں اور ہاف باتھ روم ہے اس میں, اسی میں رہیں گے. بھائی کیوں رہیں گے, وجد دیکھو, جب آپ کا بساط ہے تو آپ ولا میں رہیں. تم شوق سے کالج میں پلو اور پارک میں پھولو, بس وہی بات یاد رکھیے. لیکن ایسا نہیں کہ آپ رہنے کے قابل اپارٹمنٹ اور کہتے ہیں ہم نے ولا میں رہنا ہے, بیڑا غرق ہو گیا, ہاں ہاں کریڈٹ کارڈ بھر گیا. اسکنوہن من حیث سکنتم, آپ ان کو رکھا کریں جہاں آپ رہتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ دونوں ایک ساتھ رہیں, ایک تو یہ دونوں ایک ساتھ رہیں, اسکنو اور کہاں رہیں, میں وجدکم اپنی بساط کے مطابق, ولا تضاروہن لتضیقوا علینا, اور ان کو آپ منٹلی ہارم نہ کریں کہ ان پر تنگی لائے, ان کو ٹارچر کرنے کے لیے, خاتون کو ٹارچر کرنے کے لیے. اچھے گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن آپ کہاں مرغی خانہ میں رہنا چاہتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں حرام ہی نہ کریں, ولا تضاروہن لتضیقوا علینا, انہیں ہارم نہ کریں تاکہ انہیں تھنگ کر دیں, ٹارچر کر دیں. یہ تو خوبی سکونت کا مسئلہ. آیت نمبر 7, ينفق ذو سعت من سعت, اب آپ نے کھانا کیا ہے, پینا کیا ہے, ڈریس کیسے پہننا ہے, لینفق ذو سعت من سعت, خرچ کرے قوت والا اپنے قوت کے مطابق, وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ, اور جس پر رزق کی تنگی ہے, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ, تو وہ خرچ کرے اس بساط کے مطابق جو اللہ نے اس کو دے دیا ہے, لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا, اللہ کریم کبھی اوور برڈن نہیں کرتا کسی آدمی کو, صرف اسی حد تک برڈن ڈالتا ہے جس حد تک وہ کر سکتا ہے, جس حد تک وہ کر سکتا ہے. تو کھانے پینے میں نمبر 1, ڈریس پرووائڈ کرنے میں نمبر 2, گھر پرووائڈ کرنے میں آپ کی فائنانشل پوزیشن کیا ہے, آپ کی فائنانشل پوزیشن. اب اگر آپ فار ایگزامپل مہینے کے کماتے ہیں $2,000, صحیح, اور وہ کہتے ہیں کہ رینالڈی کے اوپر خلیل صاحب رہتے ہیں, تو آپ کہیں کہ ہنی پھر کانا کچھ نہیں, صحیح, بل مل بھی نہیں ادا کرنے, بل مل بھی نہیں, چلو ایک دو مہینے وہاں رہیں گے اور جب مسئلہ ختم تو چھپ پھر نکل جائیں گے, آپ کا تقاضا پورا ہو جائے گا اور ہمارے بھی تقاضے پورے ہو جائیں گے. اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں آپ نے بساط کے مطابق کرنے, لینفق ذو سعت من سعت, ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہ. تو واپس اپنے سبق. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک, ہم نے کہہ دیا او آدم رہو آپ, وزوجک الجنہ اور آپ کی بیوی, الجنتا اس گارڈن میں, وکلا منہا رغدا. اب میں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی حرمت کی بات نہیں کہ خاتون ارننگ کر سکتی ہے یا نہیں. یہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے اسلام کے متعلق جو لوگوں نے دیا. سورہ النساء آیت نمبر 32, الا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض. دیکھ لیا, الا تتمنوا, اور آپ حرص نہ کریں, ما اس چیز کی, فضل اللہ بھی بعضکم علی بعض, جو کوالٹیز اللہ کریم نے ایک انڈیویجول کو دی ہے دوسرا جنسی کیوں کرنا ہے, جو کوالٹیز اللہ کریم نے ایک صنف کو دی ہے دوسرا صنف جنسی کیوں کرنا ہے. صحیح. اب بہت سارے مرد بھی چاہتے ہیں کہ ہماری آواز ایسی صاف ہو جس طرح خواتین کی, لیکن یہ کوالٹی جو اللہ نے ان کو دی, مردوں کو نہیں دی. اب خواتین وہ کہتی ہیں ہمیں بھی وہ بدنی قوت ملے جو مرد کو ملی, یہ ایک کوالٹی ہے جو اللہ نے اس صنف کو دی ہے, وہ جیلس کیوں ہو رہی ہے؟ صحیح. اور اللہ ہی اپنی تخلیق کو بہتر جانتا ہے. اللہ کے نہیں فرماتے یو مے ناٹ ٹیمپر ود نیچر. ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا, مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو وہ کماتے ہیں, وللرجال نصيب مما اكتسبنا, اور خواتین کے لیے حصہ ہے وہ جو وہ کماتے ہیں, واسألوا الله من الفضل, سارے کے سارے اللہ کی مہربانی مانگا کریں, سارے کے سارے, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جلسی کریں. صنف صنف کے مقابلے, men versus women یا women versus men, یہ کوئی ٹیم میچ ہو رہا ہے؟ کریم فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں نے میچ بنا رکھا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اب یہ بات کہ تو ہمیں وہ بدنی قوت کیوں نہیں دی گئی جو مردوں کی دی گئی, یا مرد کہیں ہمیں وہ نزاکت کیوں نہیں دی گئی جو خواتین کو. اللہ کریم فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا, ہر بات کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. جو چیزیں آپ کے اپروچ سے بیان ہے آپ اسی میں نہ پڑھیں. تو اب یہاں سے یہ تصور تو آ گیا کہ خواتین کما سکتی ہیں, خواتین کما سکتی ہیں, لیکن چونکہ ان کی رسپانسبلٹی تو نہیں, دے آر ناٹ باؤنڈ ٹو آن دیئر بریڈ, وہ تو ان کی ذمہ داری نہیں ہے, تو اگر اس طرح آپ اجازت دے بھی دیں تو چیز تو ہوگی پرمیسیبل, چیز ہوگی پرمیسیبل, بٹ سرٹن چینج ول ٹیک پلیس. صحیح. کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. کیا ہوگا؟ ہاں کچھ آفٹر ایفیکٹس ہوں گے, وہ پھر آپ پکائیں. میں آگئی کہ نہیں سمجھ گئے؟ ہاں, جب آپ نے اجازت دے دی وہ ارننگ کر رہی ہے, ابھی آپ کے لیے چائے پکایا. ہاں کیا کھا؟ بس وہی کہہ رہے دلے خود پکا. تو یہ دیکھیں آیا نمبر 34 میں, 34 میں وہی بات ہے, الرجال قوامون على النساء, مرد ذمہ دار ہیں خواتین کے. قوام, قوام ایسی شخصیت جس کی رسپانسبلٹی, who is duty bound to provide everything, that's called قوام. کیا کہتے ہیں؟ قوام. الرجال قوامون علی النساء, اس کا یہ معنی نہیں کہ مرد حاکم ہے خواتین کے اوپر. مرد حاکم ہے, بادشاہ حاکم نہیں ہوتا شریعت میں. شریعت میں بادشاہ بھی کیا ہوتا ہے؟ رولر. وہ بھی خلیفہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاکم. تو اللہ, الرجال قوامون, مرد ذمہ دار ہیں. اور قوام کا انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے پروٹیکٹر. کیا ہوتا ہے؟ پروٹیکٹر. اور دوسرا ترجمہ اس کا ہوتا ہے مینٹینر. قوام کے دو ترجمے ہیں, بس صرف دو ہیں, ایک پروٹیکٹر دوسرا مینٹینر. کہ یہ پروٹیکشن اور مینٹیننس یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہاں, خواتین نے تھوڑا لڑنا ہے مینٹیننس کے لیے, خواتین نے تھوڑا لڑنا ہے پروٹیکشن کے لیے. یہ ہماری ضرورت کی, لیکن وہ زبان نکلا نہیں. صحیح. تبھی تو اکبر نے کہہ دیا کہ سارے دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی, اکبر نے بڑی پیاری بات کہی کہ سارے دنیا میں حکومت جو زنانی ہوتی جنگ ہوتی بھی کہیں وہ بھی زبانی ہوتی. بم تو نہ مارتے. الرجال قوامون على النساء. الرجال قوامون مرد یہ مینٹینر ہیں یہ پروٹیکٹر ہیں على النساء خواتین کے. اور کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم على بعض اس لیے کہ اللہ کریم نے ان کو ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے. ایک دوسرے پہ فضیلت دی ہے تو مرد کو فضیلت دے دی ہے اس کی بدنی قوت کی. مرد کو فضیلت دے دی ہے بدنی. سو ہی ہیز ٹو پروٹیکٹ اینڈ ہی ہیز ٹو مینٹین اینڈ ہی ہیز ٹو پرووائڈ ہی ہیز ٹو آرم. صحیح. اور خواتین کو فضیلت دے دی ہے نزاکت اور نفاست. کس چیز کی؟ نزاکت اور نفاست. سو شی ہیز ٹو کیپ ہیم ہیڈ. ہنی آ گئے ابھی آپ. تولیہ میں نے رکھ دیا صابن بھی رکھ دیا. آپ غسل کریں جی میں آپ کے لیے چائے پکا دوں. ہاں ایسی زندگی بڑی اچھی رہتی. گھر کی بہت بڑی ذمہ. اور جس کو اللہ کریم نے ایسے خاتون سے نوازا ہو صحیح. اس حوالے سے بطور تحزیز بن نعمت میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ خوش ہوں صحیح کہ میری خاتون تو میرے لیے ہر وقت گرم روٹی گرم چائے 10 قسم کے سال یہ پکایا ہے یہ پکایا ہے یہ پکایا ہے یہ پکایا. ابھی میں نکل رہا تھا اس نے کہا کیا کیا پکائے. میں نے کہا بس یہ پکائے میں انشاءاللہ پہنچ رہا ہوں صحیح. اور گرم گرم تندور سے وہ نکالتی ہے اور میں کھاتا رہتا ہوں. نہیں اپنی خاتون کا میں ٹھیک ٹھاک. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ایک علت بما فضل اللہ کہ اللہ کریم نے فضیلت دے دی ہے ان کو ایک دوسرے کے اوپر. تو ایک جانب سے ایک فضیلت دوسری جانب سے دوسری. اور دوسرا وبما انفقوا من اموالهم اور خواتین کی اور مردوں کی یہ ذمہ داری پروٹیکشن کی اور مینٹیننس. بما انفقوا من اموالهم یہ اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں. وہ اپنا مال خرچ کر دیتے ہیں. سو خاتون ہیز ٹو بی اوبیڈینٹ کیونکہ جس کا کائے پھر اسی کا گن گائے. لیکن جو وہ اپنی کاتی رہے پھر آپ کا گن کیوں گائے؟ آپ کا نہ گن گائے پھر وہ خود اپنا گن گائے آپ کو گن کھائے. لیکن پیچھے اللہ کریم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آپ ارننگ بھی کرتی ہیں تو فصالحات قانتات پاک باز خواتین. قانتات یہ تابعدار ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنے شوہر دونوں کی. قانتات کا معنی مطیعات تابعدار. تو تابعداریاں خواتین کی دو قسم کی ایک اللہ کی تابعداری دوسری شوہر کی. حافظات للغیب اور وہ حفاظت کرنے والی ہے فی الغیب شوہر کی غیر حاضری میں. بما حفظ اللہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو چوکی دار بنا دیا ہے. دو چیزوں کا. خاتون کو چوکی دار بنا دیا ہے. ہاں خاتون کو چوکی دار بنا دیا ہے دو چیزوں کا. ایک اس کا بدن اس کی چیسٹی یہ خاون کی امانت اس کی غیر حاضری میں اس میں کوئی خیانت نہیں کرنا. دوسرا شوہر کا مال جو گربرا پڑا ہے اسی میں وہ چوکی دار ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے دو کام ہیں ایک اطاعت کرنا دوسرا حفاظت کرنا. ایک اطاعت کرنا دوسرا حفاظت کرنا. اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ہے پاک باز خاتون کی شان. فصال اصل میں بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہم قرآن کو سمجھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ورنہ سارے مشاکل ختم ہو جائیں گے. صالحات و قانتات اصل میں مسئلہ بھی یہی ہے اللہ کریم بچائے رکھے تکبر سے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مولوی صاحبان بھی قرآن کو جس انداز سے بیان کرتے ہیں اس سے جو تصور ابھر آتا ہے تو واقعی وہی تصور ابھر آتا ہے کہ کوئی دقیانوسی نظام ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے اور کچھ رجت پسندی ہے اور آرتھوڈاکس سسٹم ہے اور فلاں فلاں. اس لیے کہ ہر ایک آیت کو سپریٹلی انٹرپریٹ کر دیتے ہیں single unit along with the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You must have a comprehensive knowledge of both, then you will find out what the reality effects here. Then log confused nahi honge. Sahi. Isliye main aapko idhar udhar dodata hu na pure Quran mein ek ayat ke liye dodata rehta hu. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah. Isliye ke Allah ne unko chaukidar bana diya hai. Ya Adam اس کو انت وہ زوج کر دیا دو باتیں تو یہ ہو گئی. ایک تیسری بات کہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تیسری بات کہ جب شادی ہوگی تو خاتون کو لایا جائے گا شوہر کے گھر, شوہر کو گردامات نہیں بنایا جائے گا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خاتون کو لایا جائے گا کہاں, شوہر کے گھر, شوہر کو رخصتی عورت کی ہوتی ہے شوہر کی نہیں ہوتی, صحیح, شوہر کی بعد میں رخصتی ہو جاتی ہے, جب وہ پہنچ جاتی ہے تو اس کی رخصتی شروع ہو جاتی ہے. چوتھی بات وکلا بالحار غدن حيث شئتما, اب جہاں میاں بیوی دونوں رہتے ہیں جس گھر میں اس میں کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی ایک دوسرے کے لیے. شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ میں نے کچھ فروٹ لائے تھے وہ فریج میں اپنے لیے رکھے تھے, صحیح, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو میں نے کہا کیا آپ نے کھا لیے تو کھا لیے تو کیا ہو گیا بدبخت, صحیح, یہ ایک گھر کے اندر آپ نے کیا ریسٹرکشنز اور ریسٹرکٹڈ ایریا لگا دیا, صحیح, بس جو کچھ گھر میں ہے وہ گھر والوں کے لیے. مجھے ایک چیز پسند ہوتی ہے, یہ نہیں گواوا کا جو جوس ہوتا ہے, لیکن دو قسم کا ہوتا ہے, وہ زیادہ میٹھا ہوتا ہے وہ نہیں, وہ دوسرا نیکٹر, تو وہ مجھے بس صرف وہی زیادہ پسند ہوتا ہے, لیکن میں جب لے آتا ہوں اور گھر میں پڑا رہتا ہے تو میں یا میں جوڑاتا ہوں تو تین یا چار پیک لے آتا ہوں ایک ساتھ, صحیح, تو میں ایک کپ پی لیتا ہوں, وہ میری بچیاں ان کو بھی اتنا پسند ہے کہ جب دوسرے وقت میں دیکھتا ہوں وہ سب کے سب غائب, صحیح, تو میں ویسے بطور مذاق کہہ دیتا ہوں کہ وہ میرے خیال میں بلیاں آ گئی تھی وہ سارا جوس پی گئی, ہاں, تو وہ ایمن ہے, وہ کہتے ہیں ہم تو بلیاں نہیں ہیں, وہ سچ بول دیتی, میں کہتا ہوں بلیوں نے سارا جوس پیا, تو وہ کہتے ہیں ہم بلیاں نہیں ہیں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا, اور آپ کھائیں اسی سے رغدن, تو رغدن کے دو معنی ہیں, ایک بلا رکاوٹ, رغدن کا معنی بلا رکاوٹ کہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتے, بلا, ہاں البتہ اگر کسی کی امانت ہے آپ کے پاس اور آپ نے فریج میں رکھ دیا تو یو مسٹ مینشن کہ یہ جو چیز ہے یہ میری بھی نہیں, یہ آپ لوگوں کی بھی نہیں, سجاد کی امانت ہے, صحیح, تاکہ وہ غیر حاضری میں اس کا, صحیح, اور اگر ہڑپ کر کھا گیا تو سجاد کو خاموش رہنا چاہیے, اس نے ہمارے گھر میں کیوں امانت رکھی, کھانے کی چیز امانت نہیں رہتی. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, تو ایک رغدن کا معنی بلا رکاوٹ اور رغدن کا دوسرا معنی جتنا آپ کھا سکتے, آل یو کین ایٹ, حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ, ہاں, سم ریزروز رائٹ آر دیئر ایز آئی سیڈ, کہ سجاد کی کوئی امانت پڑی تو آپ وہاں پہ لکھیں کہ وَلَا تَقْرَبَا ذِي الشَّجَرَةَ, اس شجرہ کے قریب, عقیدہ بن گیا تو آپ نے ٹکٹ لے لیا, ان حاضری تذکرہ, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہی ہے ٹکٹ جنت کا, فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا, جس کا ارادہ یہ ٹکٹ لے اور بس میں سوار ہو کے جنت چلے جائیں, فمن شاء اتخذ الى ربی سبیلا, جس کا ارادہ ہے تو اللہ کی جانب سفر شروع کر دیں اس ٹکٹ کے بعد. نحنو نسبح بحمدک, اور ہم تسبیح کرتے ہیں سات تحمید آپ کے, ونقدس لک, اور تقدیس بیان کا قداست, قداست ایک لفظ ہے اللہ تعالیٰ کی, القدوس یا القدوس, تو قدوس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر باسی پن نہیں آتا, کیا نہیں آتا, باسی پن جانتے ہیں نا, یعنی جب آپ کھانا پکاتے ہیں وہ بھی باسی ہو جاتا ہے, انسان بھی جب اس کی روح نکل جاتی ہے ایکسپائر ہو جاتا ہے بس باسی ہو جاتا ہے, ایک لکڑی اس کی تبھی مدت ختم ہو جائے, ایک بلڈنگ کی تبھی مدت ختم ہو جائے, اور امریکہ کی گاڑی کی تبھی مدت ختم ہو جائے, وہ بھی ایکسپائر ہو جاتا ہے, لیکن اللہ کی ذات واحد ذات ہے جس پہ باسی پن نہیں آتا, اس صفت کو کہتے ہیں قدوسیت, اس کو کیا کہتے ہیں, قدوسیت. ونقدس لک, اور پاکی بیان کرتے ہیں, جبکہ قداست کا لفظی معنی ہے کیا, پاکی بیان کرنا, کیا, ونقدس لک, اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کے لیے, قال, اچھا, اب یہ فرشتوں نے جو کہہ دیا کہ قالو, انہوں نے کہہ دیا, اتجعلوا, آیا آپ پیدا فرما رہے ہیں فیہ, اس زمین کے اندر, من, ایک ایسے آدمی ہے, ایسے نوع کو, ایسے مخلوق کو, یفسد فیہا, جو فساد برپا کرے گا, ویسفک الدماء, اور وہ خون بہاتا رہے گا, ونحن نسبح بحمدک, اگر آپ کا مقصد یہ ہے یا آپ کی حکمت یہ ہے کہ آپ کی عظمت بیان کی جائے تو وی آر ہیئر, ہم موجود ہیں, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتے کروبیاں, علامہ نے اچھی بات کہی تھی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتے کروبیاں. اچھا, فرشتوں نے یہ جو سوال کیا تو یہ اللہ پر اعتراض تھا, نہ ٹھٹا, فرشتے کہنا ڈو دیٹ, because اللہ کریم نے قرآن کے اندر فرشتوں کی صفت بیان فرمائی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ لحظہ بھر بھی اللہ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے. اور کسی سپیریئر اور ساورن انٹیٹی سے اس قسم کا کوسچن کرنا ہی اس کی نافرمانی کرنا ہے. ذہن میں آ گئی بٹ they have not done any objection, they have not filed or registered any kind of objection, but they only exclaimed or they requested an explanation in this regard. What for you are going to create a human being who will do such and such thing? To ise kehte hain istifsar. Tafsir mein iska naam hai istifsar, tafsir poochna. Ye is insaan ke paidaish mein hikmat kya hai, jabki hum to uske mutalliq yahi jante hain jo aapne bata diya hai ki usme khwahishat honge, haiwani khwahishat. تو حیوانی خواہشات کو تو ہمیں پتا ہے کہ یہ فارسٹ میں یہ درندے کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے چیر پاڑ میں لگے رہتے ہیں. وہ بھیڑیا نکل گیا اور ہرن کو لگا دیا، اور وہ سانپ نکل گیا اور اس نے فلاں چیز کو ہڑپ کر دیا، اور وہ فلاں چیز نکل گیا، وہ شاہین نکل گیا اور اس نے دو تین پرندے مار کر ہڑپ کر دیے. تو ہم جانتے ہیں کہ خواہش جس کے اندر ہوتی ہے تو یہی خون خرابہ ہی ہوتا رہتا ہے، صحیح؟ اور فرشتوں کو بتا دیا گیا تھا کہ مخلوق ایسی ہوگی جس میں دو صفتیں ہوں گی. حدیث میں آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ خلق الملائکہ، اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا وہ رکب فیہم العقل، انہیں صرف عقل کا جوہر دے دیا، دانش کا، سمجھ بوجھ کا، سکل کا، وزڈم کا وہ دے دیا. اب وزڈم کا تقاضا ہے اپنے مالک کو پہچاننا، ان کے پاس کوئی خواہشات ہیں نہیں تو 24 گھنٹے وہ عبادات ہی میں مصروف رہتے ہیں. وخلق البهائم ورکب فیهن الشهوة، اور اللہ تعالیٰ نے حیوانوں کو پیدا فرمایا تو ان کو خواہشات دے دی. اب خواہشات کے تقاضے کیا ہوتے ہیں؟ چیر پاڑ کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، جس کی لاٹھی اس کی بینس. وخلق بنی آدم، اور انسان کو پیدا فرمایا ورکب فیہم العقل والشہوۃ، انہیں دونوں صفتیں دے دی، ایک فرشتوں والی عقل والی اور ایک حیوانوں والی شہوت والی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کی آپس میں کینچا تانی ہے، رسا کشی ہے. تو فرمایا فمن غلب عقله علی شہوته فهو اعلی من الملائکہ. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کا عقل اس کے خواہش پہ غالب آ گیا اس کا مرتبہ وہ فرشتوں سے بلند ہے. ومن غلبت شہوته علی عقلی فهو ادنی من البهائم، اور جس کے خواہش اس کے عقل پہ غالب آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا مرتبہ خنزیر سے بھی گیا گزرا ہے. اور تبھی تو اللہ کریم نے بعض انسانوں اور کفار مکہ کے متعلق فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل و اولئک هم الغافلون، وہ میری نظر میں خنزیروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کے شہوت وہ غالب آ گئے ہیں ان کے عقل پر، وہ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کے پیغام کو جانتے ہیں، ایک ریکگنائز جس چیز سے انکار کر رہے ہیں. اب یہ دو چیزوں کا آپس، اب شہوت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ عقل کا تقاضا ہوتا ہے مالک کو پہچاننا، کیا؟ اور اس کا زیر بار احسان رہنا. ایک عقل مند آدمی سمجھ بوجھ والا آدمی، اگر اس کے ساتھ آپ احسان کریں تو وہ عمر بھر تو وہ کیا، اس کی نسلیں آپ کے زیر بار احسان ہوں گی. چاہے آپ نے عمر میں ایک بار احسان کیا ہے، یو ہیو ڈن اونلی ون فیور ٹو اے وائز مین اینڈ ٹو اے نوبل مین، he will be under your ehsan until his death, not he himself only but his sons and grandsons and grandson and great grandsons and the lowest grandsons also. isliye ke wo noble aadmi hai, wo sharif hai. aur agar razil khaish paras kisam ki aadmi ke sath aapne kuch ehsan kar diya to bahar ja kar musre keh diya kitna kaise mara, ye na ye tabiyat. kyunki wo ایک عربی کے شاعر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ ارل احسان عند الحر دینا وعند القن منقصة وزما كقطر صار في الاسباف درا وفي شق الافاعي صار سما، کہ ایک ہی موسم بہار کے قطرے ہیں جو بارش کے پڑتے رہتے ہیں، بارش کے پڑتے رہتے ہیں، اگر وہ اوشن کے اندر وہ صدف میں گر جائے تو قیمتی موتی بن جاتا ہے، اور وہی قطرہ ہے جس کے لیے ایک اجدہا بھی منہ کھولے ہوا ہوتا ہے یا کالا ناگ وہ بھی منہ کھولے ہوا ہوتا ہے، تو جو قطرہ اس کے حلق میں چلا جاتا ہے موسم بہار میں تو اس سے زہر قاتل بن جاتا ہے. اب قطرہ تو ایک ہی نیچر کا ہے، ایک ہی طبیعت کا ہے، لیکن جس ظرف میں پڑ گیا وہاں اس کا اثر مختلف ہو گیا. صدف میں پڑ گیا تو موتی بن گیا، اور کالے ناگ کے حلق میں پڑ گیا تو زہر قاتل بن گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ احسان کرتے ہیں شریف کے ساتھ تو یہ آپ قرضہ سمجھ لیجیے کہ اس کے نسلوں پر آپ کا قرضہ رہے گا. وعند القن منقصتا وزما، اور اگر رذیل کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ آپ کے احسان ہی کو آپ کے کنڈیم کرنے کا ذریعہ بنا. عقل تو یہ کرے گا لیکن خواہش کیا کرے گا؟ خواہش. حیوان کے دو طبیعتیں، حیوان کی دو طبیعتیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں قوت شہوی اور دوسرے کو کہتے ہیں قوت غضبی. یہ بھی شہوتی کا تقاضا ہے. شہوی کا تقاضا یہ کہ کسی چیز کو حاصل کرے، کسی چیز کو حاصل کرے. اور غضبی کا تقاضا یہ کہ اگر کوئی آپ سے سنیچ کرنا چاہے تو آپ اسے تھپڑ مار دیں. کتا بھوکا ہے اور وہ کھا رہا ہے اور دوسرا کتا حملہ کر دے تو کیا کرے گا؟ وہ مارے گا اس کو. تمام حیوانوں کی یہی طبیعت. اب انسان بھی تو بیسیکلی حیوان ہی ہے, حیوان ہے, تو اس میں بھی یہ طبیعتیں ہیں, شہوی طبیعت بھی ہے اور غضبی. تو فرشتوں نے یہ ڈیڈکٹ کر دیا کہ جب شہوی اور غضبی دونوں طبیعتیں ہوں گی تو وہی مار دار ہوگا, وہی خون خرابہ ہوگا, فساد برپا ہوگا, اور پھر فساد کے پیچھے اگر عقل بھی کار فرما ہو تو پھر ایٹم بم بناتے رہیں گے. کیونکہ حیوان تو یہ نہیں بنا سکتے, وہ نہ تو کلاشن کوپ بنا سکتے ہیں, نہ کوئی بندوق بنا سکتے ہیں, کوئی دوسرا قسم کا مولک ہتھیار بنا سکتے ہیں. ان کے تو اپنے ہتھیار ہیں, دندان ہیں اور ان کے پنجے ہیں اور پاؤں ہیں اور ہاتھ ہیں اور جو کچھ بھی ہیں لات ہیں, وہ مارتے رہتے ہیں. لیکن انسان بدبخت ہو تو مولک ہتھیار استعمال کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ وہاں تو خون خرابہ ہی ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں, ایک جانب نہ جائیے. انی عالم ما لا تعلمون, انی عالم, یعنی تمام انسان تو ایسے نہیں ہوں گے, کچھ دوسری طرف بھی جاتے رہیں گے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انی تحقیق میں عالم, میں جانتا ہوں, ما وہ چیز, لا تعلمون, جو آپ نہیں جانتے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, ایک ایک لفظ کو دیکھیے, بار بار یہ لفظ آتا ہے تاکہ لفظ آپ کے ذہن میں آئے کہ اس لفظ کا وہاں بھی یہی معنی تھا, یہاں بھی یہی معنی ہے. قال, فرمایا اللہ تعالیٰ نے, انی تحقیق میں عالم, میں جانتا ہوں, ما وہ چیز, لا, یہ لا نفی ہے, لا تعلمون, جو آپ لوگ نہیں جانتے. وعلمہ, اور تعلیم دیا اللہ تعالیٰ نے, علمہ, اور تعلیم دیا اللہ تعالیٰ نے, سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم, حضرت آدم کو, الاسماء کلہا, اسماء یہ اسم کا جمع ہے, اسم مینس ناؤنز اور نیمز. وعلمہ, اسم کے دو معنی ہوتے ہیں, کبھی نیم اور کبھی ناؤن. عربی میں ایک کو بھی اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو بھی اسم کہتے ہیں, نیمز اینڈ ناؤنز. فقالا وعلمہ, اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم, حضرت آدم کو, الاسماء, نام, کلہا, تمام. اب تمام نام تو نہیں سکھائے, میرا نام حضرت آدم کو نہیں آ رہا تھا, اور وامک کا نام بھی آدم علیہ السلام کو یاد نہیں تھا, اور عابد کا نام بھی اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم کو یاد نہیں تھا, اور فار ایگزامپل اس پنکھے کا نام بھی حضرت آدم کو یاد نہیں تھا. تو کیونکہ عالم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی ذات ایسی نہیں جو سب کچھ جانتا ہے اور تمام چیزوں کا علم دیا گیا ہے. تو وہ علامہ آدم الاسماء کلہا, تو الاسماء میں یہ الف لام جو ہیں ابتدا میں جو الف لام, اصل لفظ تو اسماء ہے, یہ اس سے پیچھے پہلے جو الف لام ہے اسے ہم کہتے ہیں الف لام عادی, الف لام عادی یہ ٹرم ہے, یہ اصطلاح ہے عربی گرامر کی, اصطلاح ہے. تو مینز الاسماء, کچھ معہود اور معروف قسم کے نام حضرت آدم کو اللہ تعالی نے سکھا دیے, کچھ سم ریکگنائز اینڈ ول نون نیمز اینڈ ناؤنز بین ٹاٹ ٹو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھائی اللہ سبحانہ و تعالی. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالی ٹاٹ ہم دیٹ دس کال پیپر, دس از پیپر, اینڈ دس از ریکارڈر اور ٹیپ ریکارڈر, اینڈ دس از بک, اینڈ دس از واچ, اینڈ دس از شیپ, اینڈ دس از ہیڈ. فار ایگزامپل وٹ ایور دیئر ور, اللہ سبحانہ و تعالی ٹاٹ ہم دیٹ دیز آر دا تھنگ اینڈ دیز آر دا نیمس, اینڈ the names were known to malaika and to the angels of Allah subhanahu wa ta'ala as well, but they were in no need of these things to be used by them, because they were in no need of any head, of any sheet, of any recorder, of any spoon, of any cup or any teapot or any ketli or anything like that. Understand? They were in no need because they have no any shahawat, they have no any shahawat, and necessity is the mother of invention. When you will be in necessity, you will invent something. You will be in necessity. Pakistan was in necessity, so he invented something. Because it was necessitated by them. یہ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ کچھ کچھ بنائے. تو necessity is the mother of invention. ضرورت ایجاد کی ماں ہے. Where there is a well, there is a way. جب آپ کو کنواں نظر آئے تو ضرور کوئی راستہ ہوگا, آپ دیکھتے رہیں, کوئی راستہ ضرور ہوگا. جب ضرورت ہو تو ضرورت کے پورے کرنے کے لیے کائنات میں ضرور کوئی چیز ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء, اللہ کریم نے دنیا میں ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں فرمائی جس کے لیے دوائی کائنات میں موجود نہ ہو. دوائی اس کی موجود ہے, لیکن اب ڈاکٹروں کی وہ عقل جو ہے اور اپروچ, وہ اس دوائی تک جا پہنچتی یا نہیں پہنچتی؟ نہیں پہنچتی, وہ نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, کہ آپ کو جو کچھ سمجھ مل جاتا ہے قیامت تک ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے. آپ کو قدم قدم پہ احساس ہوتا ہوگا ابھی تک علم ناقص, چاہے سائنسدان ہو, چاہے انجینئر ہو, چاہے کچھ ہو, چاہے کچھ ہو, چاہے ایروسپیس انجینئر ہو, چاہے ان لباڑی پر کوئی ریسرچ کر رہا ہو. وہ میں اوتی تم من العلم الا قلیل, اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ میں قدم قدم پر آپ کو احساس کرواؤں گا کہ آپ کو بہت تھوڑی علم دے دی گئی ہے. قیامت تک آپ بڑے بڑے عالم بنتے جائیے کسی بھی فیلڈ کے, لیکن وہ میں اوتی تم من العلم الا قلیل, کہ آپ کو بہت تھوڑی سی علم دے دی گئی ہے. That is very limited knowledge which has been given to the human being. Actually, the knowledge is lying here. إِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَحَاهَا The actual fountain of knowledge and element education is lying there with Allah subhanahu wa ta'ala and in the entity of Allah subhanahu wa ta'ala. He is the all-knower, nobody else. علما اور تعلیم دیا اللہ تعالیٰ نے آدم حضرت آدم کو الاسماء کلہا الاسماء کلہا تمام ضروری اشیاء کی جو اس وقت کی ضروریات تھی the necessities of that time in which آدم was living وعلما آدم الاسماء کلہا اسماء ضروریہ کلہا تمام کے تمام ثم عرضہم علی الملائکہ تو یہاں یاد رکھیے کہ ایسا نہیں کہ تعلیم دیا حضرت آدم کو اسماء کا اور الاسماء کے لیے ہم نے الفلام کہہ دیا کہ آہدی الفلام کیا کہتے ہیں تو عادی کا مینس کہ یہ نام معروف تھے وہاں اس کمیونٹی میں یہ نام کیا تھا ویل نون تھے معروف تھے معلوم تھے فرشتوں کو بھی کہ اس کو چادر کہتے ہیں اور اس کو ہانڈی کہتے ہیں اور اس کو سپون کہتے ہیں اور اس کو کیتلی کہتے ہیں اور اس کو پیالہ کہتے ہیں اس کو گلاس کہتے ہیں یہ ضروریات کی چیزیں تھیں لیکن چونکہ ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی تو وہ یوز کو نہیں جانتے تھے گلاس کس چیز کے لیے ہے اچھا یہ چادر کس لیے یہ ہانڈی کس مرض کی دعا ہے یہ تالی یہ کس بیماری کی دعا ہے یہ آٹا فار ایگزامپل یہ کس بیماری کی دعا ہے لیکن جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نام دکھا دیے اور بتا دیے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ریسرچ کر دی شروع کر دی کیونکہ اس کی تو فطرت میں وہ ضرورت تھی اس کی تو فطری ضروریات تھی تو اس نے فوراً ریسرچ کر دی. اب اگر ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی دشمنی نہ ہوتی تو وہ کبھی ایٹمی ٹیکنالوجی کو قیامت تک نہیں حاصل کر سکتے تھے. وہ یہ ضرورت محسوس کر رہے تھے تبھی تو انہوں نے 72 سے ایک کام شروع کر دیا ریسرچ کرتے رہے اور انڈیا کو بھی یہ احساس تھا تو انہوں نے بھی شروع کر دیا. یہ ضرورت ایجاد کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نیچر کے حوالے سے یہ احساس تھا کہ مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہوگی کپڑوں کی بھی ضرورت ہوگی بدن میں ڈانپ ہے فلاں ہے سونے کی بھی ضرورت ہوگی چارپائی کی ضرورت ہے میٹرس کی ضرورت ہے پتہ نہیں کیا فوم کی ضرورت ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے میں نے ادھر ادھر جانا ہے مرسڈیز کی ضرورت ہے فار ایگزامپل جو بھی ہے وقت کی ضروریات. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فوراً سر شروع کر دی. اب دونوں کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لے لیا فرشتوں کا اور حضرت آدم کا ثم عرضہم علی الملائکہ ثم عرضہم اور پھر پیش کر دیے ان ناموں کو علی الملائکہ فرشتوں پر ثم عرضہم اور پھر پیش کر دیے ہم ان ناموں کو علی الملائکہ فرشتوں پر فار ایگزامپل کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا نام کیا ہے فرشتوں نے کیا کہ پیپر کاغذ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا یوز کیا ہے اس کا نام کیا ہے ٹوپی اس کا یوز کیا ہے We don't know. اس کا نام کیا ہے جام اس کا یوز کیا ہے We don't know. پھر اللہ کریم نے حضرت آدم سے کہہ دیا کہ اس کا نام کیا ہے اس نے کہا کہ جام اس نے کہا اس کا یوز کیا ہے اس نے کہا کہ جب مجھے پیاس لگ جائے گی تو اس میں پانی پیوں گا اچھا اس کا نام کیا ہے کیپ اس کا استعمال کیا ہے یہ میں سر پہ رکھوں گا اس کا نام کیا ہے چادر یہ کس لیے جب مجھے سردی لگ جائے گی تو اسے اوڑھوں گا اس کا نام کیا ہے کپڑے اس کی استعمال میں کیسے پہنوں گا اس کا نام کیا ہے ہانڈی یہ کس لیے آگ جلا کے اس میں کچھ پکاتا رہوں گا ثم عرضہم پھر پیش کر دیا ان ناموں کو علی الملائکہ فرشتوں پر فقال اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے انبئونی خبر دیجئے مجھے انفارم کیجئے مجھے انبئونی اخبرونی انبئونی کا معنی ہوتا ہے عربی کا دوسرا لفظ اخبرونی کہ مجھے اطلاع دیجئے مجھے انفارم کیجئے بے اسماء ہاؤلائے ان کنتم صادقین بے اسماء ہاؤلائے یہاں پہ ہم ایک مقدر نکالتے ہیں ہیئر از اے ہڈن ورڈ بے اسماء ہاؤلائے معاہکہ میں ان چیزوں کا نام اور ہر نام کے ساتھ اس کی حکمت ہے بے اسماء ہاؤلائے معاہکہ میں ان چیزوں کا نام اور اس کا جو یوٹیلائزیشن ہے بمائی یوٹیلائزیشن کیا یعنی مثلا کاغذ پر لکھیں ہانڈی تو یہاں پہ اس کا یوٹیلائزیشن لکھیں اور سپون تو یہاں پر اس کا استعمال لکھے اور چادر تو یہاں پر اس کا استعمال لکھے ہاں پرپز بے اسمائے ہاؤلائے بے اسمائے ہاؤلائے انبئونی اطلاع دیجئے مجھے بے اسمائے ہاؤلائے نام ان چیزوں کا ہاؤلائے مین ان چیزوں کا ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ صادقینہ سچے ہیں کس چیز میں وہ جو آپ نے کہہ دیا تھا کہ من یفسد فی اسفک الدماء کہ انسان تو صرف فساد کے لیے اور خون خرابے کے لیے ہی پیدا ہوگا ایک یہ بات وہی ہے جو انہوں نے کہہ دیا یہ بات وہی ہے جو انہوں نے اللہ کے سامنے کہہ دیا دوسری بات وہی تھی جو فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہا نہیں وہ انہوں نے اپنی میٹنگ میں ڈسکس کر دیا تھا. حدیث میں آیا کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا کہ ٹھیک ہے انسان کو پیدا کر دے کیونکہ ہر ایک طبقے کو اپنی سٹیٹس کی فکر ہوتی ہے یہ مخلوق میں یہ نقص ہوتا ہے کہہ رہا ہے ایک آدمی کو. اچھا اب میں یہاں پہ گرینیڈا ہل میں امام ہوں, میں بھی نہیں چاہتا کہ یہاں ماحول میں کوئی اتنا بڑا مولوی آیا کہ لوگ اسے مجھ سے بڑا مولوی سمجھے. یہ میری فطرت کی کمزوری ہے. صحیح, ہر ایک انسان کی کمزوری ہوتی ہے. اب یہ فرشتوں میں بھی یہ کمزوری تو تھی کہ اگر ہم سے بڑھ کر مخلوق پیدا کیا گیا تو انہیں کہہ دیا کہ نہیں, لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا, اللہ کریم مزید مخلوقات پیدا کرتا رہے گا لیکن ایسی مخلوق کو کبھی پیدا نہیں کرے گا جن کا مرتبہ ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ہو. انہوں نے اللہ کے سامنے نہیں کہا, انہوں نے اپنی میٹنگ میں بات کی, اور یہ دوسری بات یہ اللہ کے سامنے کہہ دی. ان کنتم صادقین, اگر آپ لوگ سچے ہیں, قالو تو ان فرشتوں نے کہہ دیا, سبحانک لا علم لنا, سبحانک ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کے, لا علم لنا نہیں علم ہمیں, لا علم لنا نہیں علم ہمیں, الا ما مگر وہ علمتنا جو تعلیم آپ نے دی ہے ہمیں, ہم تو صرف وہ چیزیں جانتے ہیں جو آپ نے سکھائی ہیں, جو کچھ آپ نے نہیں سکھائی تو ہم میں ریسرچ کا مزہ ہے نہیں, ہم تو لکیر کے فقیر ہیں, جو لفظ آپ ہمیں پڑھائیں گے تو ہم تو تجھے توتی کی طرح اس کا ورد کریں گے. اب واٹس دا پرپز بیانڈ, واٹس دا فلاسفی بیانڈ, وی ڈونٹ نو, ہم تو ریسرچ والے لوگ نہیں ہیں. لا علم لنا نہیں علم ہمیں, الا ما مگر وہ علمتنا جو تعلیم دیا ہے آپ نے ہمیں, انکا تحقیق انتا آپ جو ہیں, العلیم علم رکھنے والے, الحکیم اور حکمت جاننے والے ہیں. فلاسفی کو تو آپ ہی جانتے ہیں, ہم کیا جانے. فلاسفی کو اور پرپز کو, حکیم کا معنی جو پرپز کو جانے, حکیم کا معنی جو پرپز کو جانے, جو کانسیکوینسز کو جانے, جو ریزلٹس کو جانے, جو مقاصد اور آبجیکٹیوز کو جانے. انکا تحقیق آپ العلیم جاننے والے ہیں ہر ایک چیز کو ذاتی طور پر, الحکیم اور جاننے والے ہیں اس کے فلسفے اور اس کے پرپس کو. قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے, یا آدم او آدم, انبئہم اطلاع دیجئے ان فرشتوں کو, انبئ اطلاع دیجئے ہم ان فرشتوں کو, بے اسمائہم ان چیزوں کے نام اور ان کے حکمتوں کے ساتھ ساتھ. تو حضرت آدم علیہ السلام ٹیچر کی طرح کھڑے ہو گئے کہ اسے کہتے ہیں ہانڈی اور ہانڈی کا پرپز یہ ہے, اور اسے کہتے ہیں سپون اور سپون کا پرپز یہ ہے, اور اسے کہتے ہیں کیتلی اور اس کا پرپز یہ ہے کہ گرینیڈا ہل کی مسجد میں ہم نے کچن میں اس میں چائے پکانی ہے. صحیح ہے, وہ نوید کا جو جواب ہے. قال یا آدم, اللہ کریم نے فرمایا, او آدم, انبئہم اطلاع دیجئے انہیں, بے اسمائہم نام ان چیزوں کا حکمتوں کے ساتھ, فلما پس جب, لمبا کا معنی جب, فا کا معنی پس, پس سو انگریزی میں جو ہوتا ہے ایس او, سو سو وین, فلما سو وین, انباہم جب خبر دیا حضرت آدم نے ہم ان فرشتوں کو, بے اسمائہم نام ان چیزوں کا حکمتوں کے ساتھ, قالا تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے, الم اقل لکم, آیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے, انی عالم کہ میں ہی جانتا ہوں, غیب السماوات پوشیدہ آسمانوں کا, والارض اور پوشیدہ زمین کا, زمین کے پوشیدہ چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں, آسمانوں کی پوشیدہ چیزوں کو بھی میں جانتا ہوں, ہر ایک کائن مخلوق میں جو راز ہے پوشیدہ انہیں میں جانتا ہوں, انی عالم غیب السماوات کہ میں ہی جانتا ہوں, غیب السماوات مغیبات اور پوشیدہ اور ہڈن راز اور ہڈن اور سیکرٹس چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی, و عالم اور میں ہی جانتا ہوں, ما وہ چیز, تبدونا تبدونا تظہرونا, اس کا دوسرا عربی ہے تظہرونا, جو آپ ظاہر کرتے ہیں, و ما اور وہ چیز, کنتم تکتمونا جو آپ پوشیدہ رکھتے تھے. تو ما تبدون جو آپ ظاہر کرتے ہیں وہ آپ کا وہ قول ہے کہ میں یفسد فیہا و یسفک الدماء, یہ فساد کریں گے اور بلڈ شیڈ کریں گے, اور ما کنتم تکتمون جو اپنی میٹنگ میں کہہ چکے تھے کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا, کہ میں وہ بھی جانتا ہوں. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کہہ دیا تھا دو مہینے تقریباً مسلسل سورہ الفاتحہ کے حوالے سے, یہ سورہ الفاتحہ یہ قرآن کریم کا ایبسٹریکٹ ہے, یہ اسی کی بریف ہے, یہ اسی کی سمری ہے, کیونکہ قرآن کریم کے بیسک سبجیکٹس وہ ہوتے ہیں توحید, رسالت, باعث بعد الموت, موت کے بعد زندگی, اور پھر تذکیر بے اعلیٰ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے ہمیں وہ ریمائنڈ کروا رہا ہے, تذکیر بے ایام اللہ, عذاب سے بھی ہمیں ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ اس طرح ہو گیا تھا فلاں قوم کے ساتھ. تو اسے ہم نے نام دیا تھا تبشیر اور انذار کا, کہ ہیپی نیوز کبھی اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے, کبھی وہ ڈراتا دھمکاتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں, ان اقوام کی اتباع نہ کریں, ورنہ آپ کا انجام وہ بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا. تو پھر اسی سورہ الفاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک دعا کی تھی کہ اے دینا صراط المستقیم, خداوندہ صراط مستقیم ہمیں بتا دے, اور پیچھے کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم, وہ لوگ جن پہ آپ نے انعام کیا انہیں کا راستہ, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ آپ کا غضب ہو چکا ہے یا جو لوگ رائے حق سے بھٹک چکے ہیں. تو ہم نے کہا کہ جو انعمت علیہم ہیں یہ مومن خالص ہیں, جو مغضوب علیہم ہیں یہ کافر خالص ہیں, جو ضالین ہیں یہ منافقین ہیں. اب سورہ البقرہ سے رائٹ اوے سورہ الفاتحہ کی تشریح شروع ہو گئی کہ ہم نے صراط مستقیم, صراط مستقیم وہ اللہ سے مانگ لیا تھا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ذالک الکتاب, بس یہی قرآن کریم یہی صراط مستقیم ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز صراط مستقیم نہیں ہو سکتی. یہ ایک بات. دوسری بات کہ وہاں پہ ایک فرقے کا تذکرہ تھا جس کا مومن خالص کا انعمت علیہم, تو اللہ کریم نے ان کی چھ کوالٹیز بیان کر دی, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناهم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, اور پھر اسی پر جو نتیجہ مرتب ہے ان کوالٹیز پر, تو اللہ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم, یہ ہدایت اور گائیڈنس ان لوگوں کی نیچر بن چکی ہے, اولئک هم المفلحون, اور سکسیس ان کا مقدر ہے. پھر دوسرا طبقہ وہاں تھا المغضوب علیہم, جن پہ اللہ نے غضب کیا ہوا ہے, جنہیں ہم خالص کافر کہتے ہیں, پیور کافر مغضوب علیہم, تو انہیں کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ وہ کافر ہیں جنہیں آپ کے بات کرنے اور نہ کرنے کا کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ ضدی ہو چکے ہیں, وہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام حواس اور سینسز پر سیل لگایا ہوا ہے. پھر تیسرا فرقہ تھا وہاں ضالین کا, جنہیں ہم نے منافقین کا نام دے دیا. تو من الناس من یقول سے رکوع کی اخیر تک اللہ تعالیٰ نے انہی کے بیڈ ہیبٹس اور انہی کی گندی عادتیں وہ بیان کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے ایک کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں, اور دوسری خباثت ان کی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فساد کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں, کہ فساد پیدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر یہ اصلاح کا نام ہے تو فساد پھر کس بیل کا نام ہے, یہی تو فساد ہے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. اور جب انہیں کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی کرائیٹیریا یہ حضور اور اس کے صحابہ کا ایمان ہے, اگر آپ اسی طرح عقیدہ رکھیں تو دیٹ از ایکسیپٹیبل ادروائز ناٹ, تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ بلال اور یہ ابو بکر اور یہ عمر اور عثمان و علی, یہ تو سارے ہمارے نزدیک اسٹوپڈ اور the people do not know anything, کہ یہ تو کچھ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ کریم کو غصہ آیا اور فرمایا کہ الا انہم مصطفیٰ, میری کتاب میں تو سب سے بڑھ کر بیوقوف یہی منافقین ہیں, ان سے زیادہ احکم احمق اور سفی میرے ریکارڈ میں وہ کوئی نہیں ہے. اور پھر ان کی ایک بیڈ ہیبٹ اور بھی بتا دی کہ جب وہ اپنے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے کہتے ہیں آپ کے ساتھی ہیں, اور جب چلے جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو انہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو انہیں دھوکہ دے دیتے ہیں, ہم انہی کے ساتھ مذاق اور مسخرے کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ مسخرے کرتا رہے گا وہاں دوزخ میں, ان کے فرشتے بھی ان کے مذاق اڑاتے رہیں گے وہاں دوزخ میں. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو دھندا کر رہے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اسی دھندے کے حوالے سے نفع میں ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور نفع یہ سوچتے ہیں کہ ہم نفع کر رہے ہیں, حالانکہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کی یہ تجارت اور یہ دھندا اور یہ بزنس یہ سارا خسارے کا بزنس ہے. اور پھر اللہ کریم نے دو مثالوں سے مسئلوں کا مثال اندازی وہ بات کو ذرا زیادہ واضح کر دیا. پھر جب ان تین فرقوں کا تذکرہ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ قرآن کریم کے بنیادی موضوعات توحید, کیا تو رائٹ اوے اللہ کریم توحید پہ چلا گیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اور ہم نے اصول میں کہہ دیا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے, انسان. قرآن کریم کا موضوع کیا ہے, یہ انسان پہ محنت کرتا ہے کہ انسان کو انسان بنا دے صحیح معنوں میں, تو اس لیے خطاب بھی جب کرتا ہے تو کس کے ساتھ کرتا ہے, انسان کے ساتھ. فرمایا ایھا الناس کہ او انسانو, او آدم کے بچوں, او انسانو, او دا ہیومن بینگ, او دا مین کائنڈ, آپ سے کہتا ہوں اعبدوا ربکم. لفظ تو عبادت کا آیا ہے لیکن عبادت کا سر چشمہ حدیث میں آیا ہے ان التوحید راس التوحید, سب سے بڑھ کر عبادت توحید کا عقیدہ ہے. اگر عقیدہ توحید کا نہیں تو نماز کی کوئی ویلیو نہیں ہے, آپ کے چیریٹیز کا کوئی ویلیو نہیں, آپ کے سوشل ویلفیئر کا کوئی ویلیو اللہ کے نظر میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں لوگ آپ کی مدہ سرائی کرتے رہیں گے, لیکن قرآن نے فرمایا وقدمنا الی ما عملوا من عمل, یہ توحید کا عقیدہ, یہ تو بیسک کانٹریکٹ ہے. اگر کسی نے میرے ساتھ یہ کانٹریکٹ نہیں کیا تو ہی ول نیور گیٹ اینی ریوارڈ ان دی ہیئر آفٹر, آخرت میں ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا. دنیا میں ان کا نام بڑھ جائے گا کہ سر گنگا رام نے اسپتال بنایا ہے, لارڈ ریڈنگ کی بیوی نے لیڈی ریڈنگ اسپتال بنا دیا ہے, فلاں نے فلاں چیز بنا دی ہے, فلاں چیز, بس یہی فیم ان کو مل گیا ہے. لیکن آخرت میں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنثُورًا, اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پاس ان کا کانٹریکٹ ہے نہیں, وہ مشرکین بن چکے ہیں, میرے نبی کے راستے بھٹکے ہوئے ہیں, تو میں ان کے اعمال کو کوئی ویلیو نہیں دیتا, انہیں کو کوئی اہمیت اور امپارٹنس نہیں دیا کرتا. تو توحید وہ راس الطاعات ہے. پھر ہم نے کہا کہ توحید کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آرگیو کرتا ہے اور پروو کرتا ہے, مختلف قسم کے آرگومنٹ اور ایویڈنس اور پروف اس کے لیے پیش کرتے ہیں. تو یہاں کائنات کے وہ مختلف دلائل اور ایویڈنس اور سائنس اور نشانیاں وہ پیش کر دی کہ دیکھیے آپ مجھے ایک اس لیے مانے کہ میں نے آپ کو اور سابقہ اقوام کو پیدا کیا, مجھے ایک اس لیے مانے کہ میں نے عالم بالا کو بھی پیدا کیا, عالم سفلی کو بھی پیدا کیا, اور اسپیس کو بھی میں نے پیدا کیا, اور جو کچھ ان تمام چیزوں میں ہیں وہ بھی میری مخلوقات ہیں. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہیں کہ واقعی چیز تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے, لیکن آپ اپنے کو متجاہل بنا چکے ہیں. ایک ہوتا ہے جاہل اور ایک ہوتا ہے متجاہل. جاہل وہ ہوتا ہے جو سمجھتا نہیں, متجاہل وہ ہوتا ہے جو سمجھنے کے باوجود اپنے کو جاہل بنا دیتا ہے, وہ ضدی بن جاتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون, یہ ہو گیا توحید کا عقیدہ. دوسرا بیسک عقیدہ رسالت کا, تو فرمایا ہوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا, اگر آپ اس قرآن کے متعلق اس تشویش میں مبتلا ہیں کہ محمد نے اپنے تئیں بنایا ہوگا, تو آپ لوگ بھی تو لٹریٹ لوگ ہیں, آپ بھی تو صحافی اور جرنلسٹ ہیں, آپ بھی تو مقالے لکھتے رہتے ہیں, عرب کے ادباء اور تمام دنیا میں مشہور ہیں, تو آپ ایک ہی صورت مختصر صورت ان ناتینا کل کوثر اس کا مقابلہ تو کر دیجیے. تو فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے نہ کیا, اگر آپ نے, تو کبھی آدمی کام کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں, تو پیچھے اللہ کریم نے ان کی قوت مسلوب کر دی, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, کیا کرو گے, خاک کرو گے, کر ہی نہیں سکتے, خدا کے کلام کا آپ کیا مقابلہ کرو گے, تو اس لیے پیچھے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر آپ نے مقابلہ نہیں کیا, تو پیچھے فوراً کہہ دیا, کیونکہ حیدر بھائی کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ہاں وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے کرنا نہیں چاہا, وہ اس کے لیے سیریس نہیں تھے, تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, خاک مقابلہ کرتے, اللہ کے کلام کا کیا مقابلہ کرتے, تو اللہ کریم نے پھر وارننگ دی کہ فَاتَّقُوا النَّارَ, یہ ہے وہ انذار والا مسئلہ, فتق النار کے میں نے ایک آگ تیار کی ہوئی ہے. تو میں نے فرمایا کہ انسان کو بیلنس رکھنے کے لیے اللہ نہ صرف ڈراتا ہے اور نہ صرف تما دیتا ہے, نہ صرف لالچ دیتا ہے اور نہ, کیونکہ اگر صرف رحمت کی امیدیں دیا کرے تو آدمی تو پاؤں پہ پاؤں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بس بیٹھا رہے گا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, پھر اس نے ٹس سے مس نہیں ہونا, اور اگر اللہ تعالیٰ صرف ڈرائے دمکائے تو آدمی بحث ہو کر کہ بھائی کوئی جنت منت میں ہمارے لیے ویسے بھی جانا نہیں, دوزخ میں جانا ہے تو کیوں اپنے کو تکاتے ہیں کیوں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ الایمان بین الخوف والرجاء, حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ایک بیلنس چیز ہے جو اللہ سے ڈرنے اور اللہ کے رحمت پہ بھروسہ کرنے ان دونوں کے درمیان چلتا رہتا ہے. صرف رحمت پہ بھروسہ کرنے کا نام بھی ایمان نہیں, اور صرف عذاب سے ڈرنے کا نام بھی ایمان نہیں, ان دونوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ایک آدمی, صرف ایک آدمی تمام انسانوں میں, وہ دوزخ میں جائے گا, تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے وہ کہیں میں نہ ہوں, کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں اور میں دوزخ میں چلا جاؤں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ دوزخ میں صرف ایک آدمی جنت میں, تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی رحمت پہ مجھے اتنی قوی امید ہے شاید وہ آدمی میں ہی ہوں گا. اسے کہتے ہیں ایمان, الایمان بین الخوف والرجاء. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہ فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ پھر ان کو بشارت دیجئے ان لوگوں کو جن کے عقیدے بھی صحیح ہیں اور جن کے اعمال بھی صحیح ہیں, کہ ان کے لیے میں نے نعمتیں وہ نعمتیں جو ہیں وہ میں نے ان کے لیے کیا مقرر کی ہیں. اب مشرکین مکہ وہ تو قرآن کریم کا مقابلہ نہ کر سکے, لیکن اپنی شیطانتوں سے اور اپنی سازشوں سے اور کنسپریسی سے تو باز نہیں آتے تھے, مختلف قسم کی ٹانگیں اڑایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اور قرآن کے متعلق, کبھی کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ سے بنا دیتے ہیں, تو اللہ کریم نے فرمایا اپنے آپ سے بنا دیتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس نے نہ استاد کا چہرہ دیکھا ہے, نہ مدرسہ دیکھا ہے, نہ اسکول دیکھا ہے, نہ اسے کاغذ کا پتا ہے, نہ تختی کا پتا ہے, نہ سیاہی کا پتا ہے, نہ انکپاٹ کا پتا ہے, نہ دوات کا پتا ہے, نہ قلم کا پتا ہے, اسے تو الف باتا سا الفابیٹ لکھنے بھی نہیں آتے, اسے تو حروف تہجی لکھنے بھی نہیں آتے, آپ سب جانتے ہیں. تو اگر یہ اپنے تئیں امی ہونے کے باوجود, الٹریٹ اور ان ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود یہ ایسا کلام کہہ سکتا ہے, تو آپ تو لٹریٹ لوگ ہیں, آپ مقابلہ کریں, لیکن وہ مقابلہ نہ کر سکے, وہ مقابلہ نہ کر. تو انہوں نے کیا کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہاں بیٹھتا ہے وہ قین نصرانی کے ساتھ, مکہ معظمہ کے بازار میں ایک آدمی کی وہ جو ہے نا سوٹز اور تلوار بنانے کی ایک فیکٹری تھی, اور وہ آدمی تھا عیسائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار اس کے پاس اس کی فیکٹری میں جایا کرتا تھا اور وہاں بیٹھا کرتا تھا, اور وہ تھا نصرانی اور انجیل کا بہت بڑا عالم تھا, لیکن وہ عربیت یعنی لٹرل لینگویج میں وہ بات نہ کر سکتا تھا, عامی عربی بولا کرتا تھا, جبکہ انجیل کی زبان تو سریانی تھی, وہ تو عربی تھی ہی نہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں اس کو ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں, یہ وہاں اس کی فیکٹری میں بیٹھا کرتا ہے, وہ اس کو کچھ سکھا دیتا ہے تو یہ اسے ہمارے لیے نقل کر دیتا ہے. تو اللہ کریم نے وہاں کہہ دیا کہ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین, اس آدمی کو آپ جانتے نہیں, وہ تو عربی ہے نہیں, وہ اس قسم کی لٹرل لینگویج میں بات کہا کر سکتا ہے, آپ بھی عجیب بات کہتے ہیں, یہ خود بھی غیر تعلیم یافتہ تو اسے بھی لٹرل لینگویج میں بات کرنا نہیں آتا, یہ بھی اسٹریٹ لینگویج, وہ جو کہتے ہیں اسٹریٹ لینگویج سلینگ, وہ سلینگ میں بات کرے گا تو وہ بھی تو اسی میں بات کرتا رہتا ہے, لٹرل لینگویج تو اسے بھی نہیں آتا, محمد کو بھی نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر انہوں نے گویا مزید کہہ دیا کہ اس آدمی پہ جنات کا اثر ہے, تو جب اس کے اندر جن داخل ہو جاتا ہے تو اس قسم کی لٹرل لینگویج میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ جن پہ جنات کا اثر, وہ تو گرتے پڑتے ہیں, وہ تو دیوانے ہو جاتے ہیں. اس پیغمبر کو آپ دیکھتے نہیں, ان تقوم للہ مسنا و فرادا ثم تتفکروا ما بصائبکم من جنہ, اللہ کریم نے فرمایا کہ خدا کے لیے آپ تنہائی میں ایک کونے میں بیٹھیں اور اس محمد کو اپنے تھنکنگ کا موضوع بنائیں, کہ واقعی یہ بات جو ہے یہ آسیب زدہ آدمی کر سکتا ہے, اس پہ جنات کا اثر ہو وہ ایسا بات کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تنہائی میں بات کی, آپ کسی نتیجے پہ نہ پہنچے, تو پھر آپ دوسرے آدمی کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور پھر محمد کو موضوع بنائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ما بصائبکم من جنہ, الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ دونوں کی رائے ہوگی بھائی کوئی جنات منات کا اثر نہیں ہے, لیکن ہم اپنے مفادات کو نہیں قربان کر سکتے, اپنے مفادات کو نہیں قربان, کہ اس پیغمبر کو اپنا لیڈر مانے اور اپنا پیغمبر مانے اور ہم اپنے مفادات کو قربان کر جائیں. اچھا, تو اب وہ تو شیطانت کرتے رہتے, اب وہ مقابلہ تو کر نہ سکے, قرآن کریم کا مقابلہ کر نہ, انہوں نے ایک دوسرے اعتراض کر دیا قرآن کریم کے متعلق, قرآن کریم کے متعلق ایک دوسرا اعتراض انہوں نے داخل کر دیا. اور وہ کیا کہ لولا نزل علی ھذا القرآن, یہ قرآن کریم جملتا واحدہ ایک مشت اس کے اوپر کیوں نہیں آیا؟ کبھی کہتا ہے دو آیتیں نازل ہوئی, کبھی کہتا ہے پانچ آیتیں نازل ہوئی, کبھی کہتا ہے سو آیتیں نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پورے کا پورا تورات لائے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پورے کا پورا انجیل لے آئے تھے, تو یہ کیوں کبھی دو آیتیں اور کبھی پانچ آیتیں اور کبھی؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا, دیٹ واز کتاب اینڈ دیٹ از مائی اون ورڈنگ, یہ میری اون ورڈنگ ہے, میں اس کو آپ کے چپس میں اور یہ سی ڈی میں اسے میں پرنٹ کرتا ہوں. دینو سب بے طبی پارا کا تاکہ آپ کے قلب و دماغ میں یہ پرنٹ ہو جائے, ورتل نہ ہو ترتیلا, اور آپ کو صحیح طریقے سے ہم سکھائے کہ اس قرآن کریم کا ڈیمانڈ کیا ہے. کیونکہ ان کی جو کتابیں تھیں وہ تو پارٹ ٹائم بینگ لائے عمل, جبکہ آپ کا یہ کتاب اور میرا یہ کلام یہ تو انٹل دا ڈے آف ریزریکشن یہ پوری انسانیت کے لیے لائے عمل ہے, تو میں اسے آپ کے قلب و دماغ میں پرنٹ کرنا چاہتا ہوں. صحیح, تو انہوں نے مختلف قسم کی باتیں کی. جب تمام باتوں کو اللہ کریم نے فرمایا ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا, میرے پیغمبر مطمئن رہیے قرآن کے متعلق اور آپ کے متعلق جو بھی اعتراض کریں گے ایسا منہ توڑ جواب دیں گے کہ پھر دوبارہ وہ اعتراض نہیں کریں گے, دوبارہ وہ اعتراض. لیکن وہ شیطان تو تھے, وہ شیطان تو کنسپریسی اور سازشیں کرتے رہتے, تو انہوں نے کہہ دیا کہ اچھا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ تو تمام کائنات کا خالق ہے, تمام کائنات کا خالق اپنے کلام اور اپنے کتاب میں مچھروں اور مکھیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے, اسپائڈر کا تذکرہ کرتا ہے. سورہ عنکبوت میں اسپائڈر کا تذکرہ ہے, مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء کمثل العنکبوت, وہ لوگ جو غیر اللہ کو اپنا معبود بنا چکے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا ان کا سہارا تو اتنا کمزور ہے کہ اسپائڈر کے وہ جالے بھی اتنے کمزور نہیں, وہ بھی اس سہارے سے زیادہ مضبوط ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ, آپ اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا اور حاجت روا بنا چکے ہیں وہ تمام جمع ہو کر ایک مکی کو پیدا نہیں کر سکتے. انہوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں مکی کا تذکرہ ہے اور اسپائڈر کا تذکرہ ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بھائی ایک بہت بڑا ہاتھی, دیٹ از دا کریچر آف اللہ سبحانہ وتعالی, بٹ اے ماسکیٹو, دیٹ از آلسو دا کریچر آف اللہ سبحانہ وتعالی, اے ویری ویری ویری ویری ویری small bacteria, that is also the creature of Allah subhanahu wa ta'ala. As far as creation is concerned, that is creation and this is creation. اور میرا creation ہے, چاہے میں ہاتھی کا تذکرہ کروں اور میں اپنے مچھر کا تذکرہ کروں, میں فلائی کا تذکرہ کروں اور میں تتلی کا تذکرہ کروں, میں اسپائڈر کا تذکرہ کروں, لیکن آپ بدبختوں ذرا یہ جاننے کی کوشش کریں کہ میں وہ تذکرہ کس لیے کر رہا ہوں, تاکہ آپ کے پلے کچھ بات پڑ جائے. تو انہوں نے جو اعتراض کر دیا کہ اسپائڈر کا تذکرہ اور مکی کا تذکرہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا, تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بغضہ, اگر اللہ تعالیٰ مچھر کا بھی تذکرہ کرے یا مچھر سے کسی باریک قسم کے انسیکٹ کا تذکرہ کرے, تو اللہ کریم نے فرمایا اس پر کیا اعتراض ہے؟ اب جن لوگوں کا عقیدہ صحیح ہے فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ, ان کا عقیدہ مزید پختہ ہو جاتا ہے, اور جو لوگ کافر ہیں تو وہ اسی چیز کو اپنے کفر کی قوت کا ذریعہ بنا جاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے یہ چیز ذکر کیا ہے. اچھا, اور پھر تیسرا موضوع قرآن کریم کا وہ ہے باس بعد الموت, کیا باس لائف آفٹر ڈیتھ. وہ کہہ رہے تھے مختلف تعبیریں کر کے کہ محمد کو ذرا کنفیوژن ہو گیا ہے, یہ کہتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ملے گی, تو جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ موت کی حالت تھی, ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا تو یہی ہے وہ زندگی جو موت کے بعد ملی ہے. اب اس کو یہ کنفیوژن ہو گیا ہے کہ دوسرا جو موت ہے اسی کی بعد زندگی کا تذکرہ کر رہا ہے, جو ممکن نہیں, پاسبل نہیں. پھر دوسری تعبیر انہوں نے کر دی, ان ہی الا موتتنا الاولى, انہوں نے کہا کہ یہ جس موت کے بعد ہمیں زندگی ملے گی وہ موت ہے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. پیدا وہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن مبعوثین, اور جس زندگی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں موت کے بعد تو یہی زندگی جو ہمیں دنیا میں مل چکی ہے. تو اللہ کریم نے اب سیریل وائز چار کا تذکرہ کر دیا کہ کیف تکفرون باللہ, نہیں نہیں نہیں محمد کو کوئی کنفیوژن نہیں, وہ کنفیوز نہیں اس میں, وکنتم امواتا, آپ جب نہیں پیدا ہوئے تھے تو یہ آپ کی موت کی حال, فاحیاکم, اللہ نے زندگی دے دی, ثم یمیتکم, پھر آپ کو مروائے گا, ثم یحییکم, دوسری موت کے بعد پھر زندگی دے گا, ثم الیہ ترجعون, اور پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اچھا, اب بنیادی موضوع وہ تو توحید والا ہے, تو رائٹ اوے اللہ کریم پھر توحید پہ واپس چلا گیا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء, اللہ تعالیٰ نے کائنات کا اور بگ بینگ کے احساس پر کتنا بڑا نظام اسٹیبلش کر دیا ہے, پھر بھی آپ اس اللہ کے ساتھ شرکا ٹھہراتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ کریم جن کائنات کو پیدا کر چکا ہے تو اس کے ذرے ذرے کو جانتا ہے, کیونکہ وہ بکل شیء علیم, اور اس کی جو علم ہے یہ صرف یہاں میں نے وہ ریزن کے اساس پہ ثابت نہیں کیا, اللہ کریم نے فرمایا کہ اس کے لیے ٹیسٹیمونیل بھی موجود ہے, اس کے لیے ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے, اور سب سے بہترین ٹیسٹامنٹری سٹیٹمنٹ وہ ملائکہ کی ہے, فرشتوں کی ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا اور اس کے پس منظر میں ثابت کر دیا کہ ملائکہ نے کہہ دیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم, قوی علم تو آپ کا ہے کہ آپ چیز کو بھی جانتے ہیں اور اس کی حکمت کو بھی جانتے ہیں, اس کی فلسفی کو بھی جانتے ہیں. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہوئی, فرشتوں نے استفسار کر دیا, اعتراض نہیں, کیونکہ فرشتے اللہ پہ اعتراض کر نہیں سکتے. قرآن کریم کی دوسری آیت سے کنٹرڈکشن آئے گی. اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں کا مزاج بتاتے ہوئے, نیچر بتاتے ہوئے, کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, ایک آنکھ جپک کی صورت میں بھی وہ اللہ کے خلاف کوئی حرکت نہیں کر سکتے. بلکہ فرشتوں کا تو مزاج یہی ہے کہ اللہ جو حکم دے تو سر تسلیم خم ہے, جو مزاج یار میں آئے وہ فوراً دوڑ جاتے ہیں. وہ فوراً دو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبحا. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب میری جانب سے وہ جو ہے رنگ آ جاتی ہے ٹیلی فون کی, سلسلت الجرس بخاری کی حدیث میں ہے, سلسلت الجرس رنگ آ جاتی ہے جس طرح ہماری نہیں آتی ٹیلی فون پر, جب وہ رنگ بجتی ہے تو تمام فرشتے الرٹ ہو جاتے ہیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ سابقات سبقا, تمام ایک دوسرے سے آگے ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ حکم مجھے ملے کہ میں اسے عملی جامہ پہناؤں. اللہ کریم نے فرمایا وہ سابقات سبقا, وہ کمپٹیشن کرتے ہیں اس میں یہ حکم مجھے ملے تاکہ میں اسے عملی جامہ پہناؤں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ان فرشتوں نے استفسار کر دیا کہ یہی انسان یہ تو خون خرابہ کرتا رہے گا, فسادات پیدا کرتا رہے, ہم تسبیح و تحمید دونوں کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کچھ اور حکمتیں بھی ہیں, کچھ اور حکمتیں بھی ہیں, اس انسان کے کریڈٹس ڈیبٹس سے زیادہ ہیں, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے, ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں. اور وہ بتا دیا, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اشیاء کے نام سکھا دیے, فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھے, پھر ان سے حکمتیں ڈیمانڈ کر دی کہ آپ بتائیں اس کی حکمت کیا ہے, کیونکہ فرشتوں کی نیسیسٹی اور ضرورت نہیں تھی, تو وہ نہیں جانتے تھے کہ ٹوپی کی حکمت کیا ہے, چادر کی حکمت کیا ہے, ہانڈی کی حکمت کیا ہے, سپون کی حکمت کیا ہے. اور حضرت آدم کے نیچر میں تو یہ ڈیمانڈ سارے تھے, ریکوائرمنٹس تھے, اسی کے فطری ریکوائرمنٹس تھے. تو اس نے فوراً اس پہ سوچ ریسرچ کر لیا کہ ہاں یہ ٹوپی سر پہ رکھنے کے لیے, اور یہ ہانڈی یہ سالن پکانے کے لیے, اور یہ سپون یہ کھانے کے لیے, اور یہ فلاں چیز فلاں کے لیے, اور فلاں چیز پر. تو اللہ کریم نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اب فرشتوں نے دو باتیں کی تھی, ایک وہ جو اللہ کے سامنے ظاہر کر چکے تھے, دوسرا وہ جو ان کی اپنی میٹنگ میں تھی. اپنی میٹنگ میں انہوں نے اپنے طور پر ایک تبصرہ کیا تھا کہ لن یخلق اللہ خلقا اکرم علیہ منا, اللہ کریم ٹھیک ہے انسان پیدا کرے گا لیکن وہ کوئی ایسا مخلوق نہیں ہوگا جس کا مرتبہ ہم سے بڑا ہوگا, ہم سے زیادہ معزز مخلوق اللہ پیدا نہیں کرے گا. تو یہ بات انہوں نے اپنی میٹنگ میں کر دی تھی اللہ کے سامنے ظاہر, وہ کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے, لیکن یہ ان کا آپس میں تبصرہ تھا کہ ٹھیک ہے بھائی انسان پیدا ہو جائے گا لیکن ہم سے ان کا مرتبہ بڑا اور اونچا نہیں ہوگا. اور اللہ کے سامنے جو ظاہر بات کی تھی تو وہ یہ کہتی کہ تسبیح و تحمید اور عبادت ہم کرتے رہتے ہیں, انسان تو خون خرابہ کرتا رہے گا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مجھے وہ میں آپ کی اس بات کو بھی جانتا ہوں جو آپ نے میرے سامنے کیا تھا, اور اس بات کو جو آپ نے اپنی میٹنگ میں تبصرہ کر دیا تھا, آپ نے اپنی میٹنگ میں تبصرہ کر دیا تھا. اب حضرت آدم کی فضیلت تو فرشتوں پہ ثابت ہو گئی, انسان کی فضیلت فرشتوں پہ ثابت ہو گئی, لیکن اللہ کریم نے اسے پریکٹیکلی بھی ان سے معزز منوانا چاہا. معزز من تو رات ہم یہ سبق پڑھ چکے ہیں لیکن آپ کے لیے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب از مانا جب, اینڈ وین, وَإِذْ قُلْنَا, کون سی آیت ہے یہ, نمبر 34 کے بعد شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ, وَإِذْ, اور جب, قلنا ہم نے کہہ دیا, لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے, اس جدو سجدہ کیجیے, اس جدو یہ پلورل ہے, یہ امر حاضر کا صیغہ ہے اور پلورل ہے, اس جد سنگولر, اس جدا ڈول, اس جدو پلورل, یہ جمع ہے, واحد تثنیہ اور جمع. وَإِذْ, اور جب, قلنا ہم نے کہہ دیا, لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے, اس جدو سجدہ کیجئے, لِآدَمَ, آدم علیہ السلام کو, فسجدو, سجدہ کیا سب نے, اِلَّا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب دو تین باتیں, ایک بات تو یہ کہ اللہ کریم نے فرشتوں کو سجدے کا حکم کس لیے دے دیا, اس لیے کہ آدم کو ان کی نظروں میں معزز بنوا دیں. اگر کوئی سپیریئر اتھارٹی آپ کو حکم دے کہ فلاں کو احترام دے دیں تو اٹ مینس کہ وہ سپیریئر اتھارٹی چاہتی ہے کہ ابھی تک وہ آپ کی نظروں میں محترم نہیں بنا, میں اسے آپ کی نظروں میں محترم بنوانا چاہتا ہوں, ایک یہ بات. اور دوسری بات وہ سوال والی ہے کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا یہ تو شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, وہاں عربوں کے سردار, انہیں کے قبیلے کے لوگ, وہ ان کی پوجا کرتے تھے, سجدے کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہہ دیا کہ اگر تعظیم کا مفہوم یہ ہے کہ چھوٹا بڑے کو سجدے کیا کرے تو آپ تو اللہ کی مخلوق سے سب سے عظیم ترین شخصیت ہیں, ہمیں بھی اس قسم کی تعظیم کرنے کی اجازت دے دیں, ہم آپ کو یہ تعظیم دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا لو كنت امر احد احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن, اگر میرے دین میں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور ہوتا تو میں عورتوں سے کہہ دیتا کہ اپنے شوہروں کے سجدے کیا کریں. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے دین میں انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ابو بکر عمر محمد کا سجدہ نہیں کر سکتے, کوئی بیٹا اپنے باپ کا سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی بیٹی اپنی والدہ کو سجدہ نہیں کر سکتا, کوئی رعایا اپنے حکمران کو سجدہ نہیں کر سکتا. تو اب یہ سوال کہ اب حضرت آدم کو سجدہ, یہ شرک نہیں ہوگا؟ تو بھائی یہ سجدہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا. حق کس کا ہے؟ اور وہ اپنا حق کسی کو دینا چاہے تو اس پر کسی کو کیا اعتراض ہے؟ وہ کے بعد مفسرین نے اس میں تعویل کی ہے کہ یہ آدم کی حیثیت وہاں ایسی تھی جس طرح بیت اللہ کی حیثیت ہے. ہم سجدہ تو کرتے ہیں اللہ کے لیے, لیکن کس جانب کرتے ہیں؟ میں نے چہرہ اپنا موڑ دیا ہے بیت اللہ کی طرف, تو بیت اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. بیت اللہ کو سجدہ کرنے کا معنی یہ کہ اسی طرف ہم منہ کر دیتے ہیں, ہم چہرہ اسی طرف موڑ دیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اللہ کے لیے. تو آدم کی حیثیت یہ کعبے کی تھی. بعض مفسرین نے اس میں یہ تعویل, ہم نے کہا کہ اس میں اس تعویل کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عبادت والا سجدہ نہیں تھا, تعظیم والا سجدہ تھا, اور تعظیم والا سجدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے شریعت میں جائز تھا. جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور اس کے بھائی بہن وہ جب مصر منتقل ہو گئے کنعان سے, تو قرآن کریم نے فرمایا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدًا, پھر فوراً انہوں نے وہ شہنشاہ کے سامنے وہ تعظیمی سجدہ کر دیا, کیونکہ وہ پروٹوکول کا تقاضا تھا, وہ اس زمانے میں پروٹوکول کا تقاضا ہوا کرتا تھا, اور تعظیم کے سجدے کا تصور بھی نہیں غیر اللہ کے لیے. تو حضرت دہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ جب قیصر روم کے دربار میں پہنچے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکتوب لکھ اور 9 میل تک اسی نے روڈ کو کارپیٹڈ کر دیا تھا, ریڈ کارپیٹ لگا دیا تھا, احترام کے لیے نہیں, مرعوب کرنے کے لیے, کہ یہ دب جائے کہ ہم کس کو للکار رہے ہیں, ہم کس کو چیڑ رہے ہیں. اور ادھر اور ادھر اور فوج اور دستے, لیکن یہ ہے کلبی, وہ لوگ جن کے قلب و دماغ میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے انہیں ان چیزوں کی کیا پرواہ ہوتی ہے. وہ ایک درویش اپنا آسوا لگاتے ہوئے سیدھا جا رہا ہے, اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے سیدھا جا رہا ہے, اور جیسے ہی گھوڑے سے اتر گیا تو ایک پلر کے ساتھ اپنا گھوڑا باندھ دیا اور اپنی آسا لے کر اس طرح, اور جب دروازے پہ داخل ہوا تو یہ وہاں پہ پروٹوکول تھا کہ جو بھی آئے, چاہے کہیں سے بھی آئے, کسی دوسرے بادشاہ کا نمائندہ اور سفیر ہی کیوں نہ ہو, فوراً سجدہ ریز ہو جائے. تو حضور علیہ السلام کے صحابہ ویسے تو متوازے چلا کرتے تھے, اس طرح نیچے دیکھتے تھے, لیکن حضرت دہائی قلبی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس چیز کو یہ کہیں گردن جھکانا نہ کہہ دے, تو میں نے وہاں گردن اکڑایا اس طرح کہ ہم گردن اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے جھکاتے نہیں, ہمارے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی. اب کیسے روم پہ لرزہ برپا ہوا, یہ کیا عذاب آ گیا, یہ تو کوئی عذاب سا ہے. اور جسے ہی وہ چلا گیا اور وہ خط وہ بڑے احترام سے آگے کر دیا کہ خذھا فانھا من حبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے محبوب محمد رسول اللہ کا مکتوب ہے. اب کیسے روم وہ لرز رہا تھا, کیونکہ اسے ہیبت آ گیا کہ پتہ نہیں کہ قوت جو اتنی اکڑخانی سے آ رہا ہے. تو بات تو تفصیل ہے, بس میں صرف یہ ذکر کر رہا تھا کہ غیر اللہ کے سجدے کا تصور محمد کی شریعت میں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, کے سجدہ کیجئے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو. اب یہ آدم کا لفظ جو ہے اس کا منبع دو لفظ اور ہیں, یا ادمت جس کا معنی ہے گندم گون ہونا, اس کا رنگ گندمی ہو. تو آدم کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا رنگ گندمی تھا, کانا اسمر اللون, حدیث میں بھی آیا کہ وہ گندم گون تھا, اس کا رنگ گندمی تھا, امریکنوں کی طرح وائٹ نہیں تھا اور افریقنوں کی طرح کالا نہیں تھا, ہمارے سب کانٹیننٹ والوں کی طرح گندمی تھا. تو میں نے کہا کہ بعد میں یہ رنگتوں کا اختلاف یہ خطوں کی وجہ سے اور آب و ہوا کی وجہ سے پیدا ہو گیا, کہ جو لوگ ٹھنڈے آب و ہوا میں چلے گئے ان کی رنگتیں زیادہ سرخ و سفید ہو گئیں, اور جو لوگ زیادہ گرمی میں چلے گئے تو اس کی رنگتیں وہ کالے ہو گئے, جبکہ اصل رنگ وہ انسان کا جو ہے وہ گندم ہی ہے. ایک اور دوسری بات کہ لفظ آدم یہ ماخوذ ہے ادیم الارض سے, اور ادیم الارض یہ سرفس کو کہتے ہیں, زمین کے سرفس کو کہتے ہیں ادیم الارض. تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو ادیم الارض سے بنایا گیا تھا, اس لیے اس کا نام ہی آدم پڑ گیا, اس کا نام ہی آدم پڑ گیا, کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جبریل امین کو حکم دیا کہ تمام گلوب کے سرفس کو اپنی مٹی میں عرفات کی وادی میں جمع کر دیں, اور جبریل امین نے تمام گلوب پر اس طرح اپنی مٹی پھیرائی, ہاتھ پھیرایا, وہ تو جبریل کی مٹی تھی, ہماری تو ہوتی نہیں, جبریل کی مٹی تھی. رات میں نے بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ آپ ذرا اپنی اصل شکل میں اپنا آپ تو دکھائیے, جب بھی آتے ہیں کبھی دہائے قلبی کی شکل میں آتے ہیں, کبھی جریر ابن عبداللہ بجلی کی شکل میں آتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ تھے, اتنے خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت. حضور علیہ السلام نے یہ روم کے قیصر کے پاس بھجوانے میں یہ فلسفہ بھی کار فرما تھا کہ رومیوں کو اپنے وائٹ کلر پہ بڑا زیادہ فخر ہے کہ ہم وائٹ اسکن ہیں. تو حضور علیہ السلام نے دہائے قلبی کا جو انتخاب کیا وہ تو اتنا سرخ و سفید تھا کہ رومی اس کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا, یہ کیا ہے, کوئی آسمان سے فرشتہ اتر گیا ہے, ایسا خوبصورت انسان نے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں. اور حضور علیہ السلام کی محفل میں جب وہ آ جاتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جا یوسف امتی, میرے امت کا یوسف ہے, دیکھیے ذرا. اور جبریل امین بھی جب انسانی شکل میں حضور کے پاس آتے تو دہائے قلبی کا روپ دار کر آتے, حضور کے پاس بیٹھ جاتے, حضور احسان سے بات کر جاتے, چلے جاتے. صحابہ کہتے تھے ہیکل بھی کچھ کچھ مسئلے ڈسکس کر رہا ہے. جب وہ چلے جاتے تو حضور اسلام فرماتے اتدرون من ہوا, پتا ہے کون آیا تھا؟ کہتے ہیکل بھی تھے. حضور اسلام نے فرمایا دہا سے بھی کنفرم کرے. میں کہا نہیں میں تو اس وقت نہیں آیا تھا. تو حضور نے فرمایا جبریل کبھی کبھار دہا کی شکل میں آ جاتا ہے. یہی دہا جو قیصر روم کے پاس چلا گیا تھا. تو اب آدم اسجدوا لآدم, سجدہ کیجئے حضرت آدم کو. تو حضور علیہ السلام نے جبریل امین سے کہہ دیا کہ مجھے اپنا آپ دکھائیے. اس نے کہا نحن مامورون, ہم تو بغیر اللہ کے حکم کے یہ کام نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی کہ خداوندہ میں جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں. بخاری کی حدیث میں ہے فیضن صد آفاق السما, جبریل امین کے جسے نے تمام آسمان کے اطراف کو ڈھکا ہوا تھا, وہ تمام آسمان کے اطراف و آفاق اسے سے ڈھکے. ولہو ست مئۃ جناح, اور اس کے 600 پر تھے. کتنے تھے؟ 600. اور قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, محمد نے جبریل کو آسمان کے آفاق پر ٹیک ٹاک دیکھ لیا تھا. یعنی یہ اس کے ریکگنیشن میں کبھی غلط نہیں ہو سکتے. جب مشرکین کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں محمد کے پاس کبھی کبھار شیطان آتا ہوگا, کچھ باتیں شیطان کرتے ہوں گے, اور یہ ریکگنائز نہ کر سکے کہ جبریل کے شیطان ہے, تو یہ وہی میں ذرا حلق مت ہوگی, کیونکہ وہ تو خبیث تھے, وہ تم مصیبتیں پیدا کرتے رہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ, اسے اپنی اصل شکل میں بھی اس نے دیکھ لیا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, یہ پیغمبر نہ خود جھوٹا ہے اور نہ شیطان کا تسلط اس پہ آ سکتا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, بدبختو کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین, یہ تو میں آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہوں. ان هو وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعد حين, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ انتظار کیجیے, کنسپائریسی کرتے رہو تو پتہ لگ جائے گا. وَلَتَعْلَمُنَّ, اللہ نے وارد دی, وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعد حين, جو خباستیں آپ کر رہے ہیں آپ کو پتہ لگ جائے گا, ذرا میرے پاس تو آ جائے گی. صحیح. تو اب جبریل امین کو دیکھ لیا. کیا کہ جبریل امین کو حضور اسلام نے اپنی شکل میں دو بار دیکھ لیا تھا, ایک وہ جو ڈیمانڈ کر دیا, دوسرے جب معراج کی رات وہ آپ کے ساتھ جا رہے تھے, اور سدرۃ المنتہا جو سات آسمانوں کے اوپر ہے, سات آسمانوں کے اوپر, اور اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی جی پی او ہے, جنرل پوسٹ آفس ہے. جنرل پوسٹ آفس ہے, فرشتے جو چیزیں یہاں سے لے جاتے ہیں تو جی پی او میں داخل کر دیتے ہیں, وہاں سے پھر کمپیوٹرائز سسٹم ہے, وہاں سے آگے پھر فرشتے کا جانا نہیں ہے, وہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے. صحیح. اور جو چیز فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اسائن کر دیتا ہے تو وہ اوپر سے کمپیوٹرائز سسٹم پر سدرۃ المنتہا تک آ جاتا ہے, اور یہاں سے وہ اپنے اپنے ڈاک اٹھا کر وہ روانہ ہو جاتے ہیں. تو جب وہاں پہ جبریل امین پہنچ گئے تو اس نے بریک لگا دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبریل لماذا, کیوں؟ اس نے کہا حضرت ابھی آپ نے تنہا جانا ہے, آگے کی پرمیشن میرے پاس نہیں ہے. آپ کو تو انٹرنیشنل ویزا لگ گیا ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے آپ کے پاس, ڈپلومیٹک ہے, کوئی گورنمنٹ آپ پہ پابندی نہیں لگاتی, ہمارے پر تو آگے پابندی ہے, ہم اس باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے, بس یہ ہماری باؤنڈری ہے, آخری سرحد. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے تقاضا کر دیا کہ ذرا یہاں اپنے اس دنیا میں ایک بار تو آپ مجھے ہماری دنیا میں اپنا آپ دکھا چکے تھے, ابھی ملکوتی دنیا ہے, فرشتوں والی دنیا ہے, ورلڈ آف اینجلز, یہاں اپنی شکل میں. تو اس نے کہہ دیا کہ حضرت بات وہی پرانی ہے, توت والی, وہ توت کی درخت والی بات ہے کہ پھر آپ نے اللہ سے مانگنا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے سوال کیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ دکھائیں اپنے آپ کو. تو حضرت جبریل امین نے پھر اپنا آپ دکھایا اصل شکل میں. قرآن کریم نے سورہ نجم میں اس کا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى, کہ محمد نے اسے اپنی اصل شکل میں دوسری بار بھی دیکھا, عند سدرۃ المنتہا, سدرۃ المنتہا کے قریب, عندہا جنۃ المأوی. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں یاد رکھا کریں, یہ جو میں قرآن کریم سے جگہ جگہ سے پک کر رہا ہوں, کیونکہ پھر وہاں تو اس تقریر کو دوبارہ نہیں کر سکتے, پھر تو آپ مدتوں جاب آپ نہیں کرتے رہو گے, بس صرف قرآن ہی پڑھتے رہو گے. ٹھیک, خدا کرے کیسا ہو. اچھا, لیکن جب آپ سے سبق چھوٹ جائے گی تو دوسرے دن پھر آپ سبق کو یعنی نہیں سمجھ سکو گے, کیونکہ بہت سارے ہمارا قرآن جو ہے وہ تو نتی یعنی یہ قرآن جو ہے یہ انٹرلنکڈ ہے ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں ایسی بات نہیں, یعنی چیپٹر دوسرا شروع ہو جاتا ہے لیکن سارے کا چیپٹر پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے. اچھا, تو الجبریل امین نے جو مٹی جمع کر دی, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد خاکی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور بنا دیا, اور کہاں بنا دیا؟ عرفات میں ایک ویلی ہے, اور اس ویلی کو کہتے ہیں وادی النعمان, وادی النعمان, عرفات کی وہ جو ویلی ہے اسے کہتے ہیں وادی النعمان. تو وادی النعمان میں وہاں اس کا جسد خاکی بنا دیا جہاں پہ حج ہوتا ہے. اب وہ وادی النعمان میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ باڈی سٹرکچر مٹی کے شکل میں پڑا ہوا تھا, یعنی وہ مٹی کا جو سٹرکچر تھا وہ پڑا ہوا تھا. اب انسانی بدن تو اندر سے کوکلا ہے, جب اس کی پوزیشن وہ صرف مٹی والی سٹرکچر تھی تو اندر میں بہت سارے یہ جو جتنے سارے عروق ہیں اور رگ ہیں اور ریشے ہیں اور یہ جتنے سارے جہاں پہ بلڈ آتا جاتا ہے یہ تو تمام ہول ہیں, یعنی کوکلے ہیں. تو شیطان آیا, یہ ابلیس. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جسد خاکی کے منہ میں داخل ہو گیا. تو اندر کیونکہ ہی از لائٹ باڈی بٹ ہی از ناٹ اے باڈی. وہ تو مجرد چیز ہے, وہ تو کوئی میٹیریل قسم کی اس حوالے سے چیز نہیں کہ جو کثافت رکھتا ہے, کثافت رکھتا ہے. اچھا تو وہ تو لطیف باڈی ہے. تو حضرت آدم کے بدن میں ادھر ادھر گھوما پھرا تو اس نے ایک بات کہہ دی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ایک بات کہہ دی, لئن سلطہ اللہ علیہ, اگر اللہ نے اسے میرے اوپر مسلط کیا تو میں نے اس کی بات کو کبھی نہیں ماننا. اگر میں اس کے اوپر مسلط ہو گیا تو یہ اندر سے کھوکھلا ہے, میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک بلڈ جائے گی, کیونکہ میں نے سروے کر دیا, ابھی سے سروے کر دیا. اور حدیث ترمذی میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم, شیطان وہاں تک انسانی بدن میں پہنچتا ہے جہاں تک بلڈ سرکولیٹ ہو جاتی ہے. جہاں تک بلڈ سرکولیٹ ہوتی ہے تو وہاں تک یہ شیطان بھی سرکولیٹ ہوتا ہے. اور تبھی فرمایا کہ اس کا مین فاؤنٹین بلڈ کا جو ہے جہاں سے پمپ کرتا ہے وہ کون سا ہے, ہارٹ ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو یہ شیطان کی ذریہ یا وہ جو شیطان انسان پہ مسلط ہے تو وہ اپنا سونڈ اس کے دل پہ رکھ دیتا ہے, اس کے دل پہ. لیکن اگر آدمی آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں سوتے وقت وہ پڑھے تو شیطان کے تسلط سے وہ محفوظ رہتا ہے رات بھر. ادروائز کبھی وہ اسے ڈیزرٹ میں کہیں دوڑائے گا, اور کبھی کتا اس کے پیچھے دوڑائے گا, اور کبھی سانپ اس کے پیچھے دوڑائے گا, اور وہ اپنے کیسٹ دکھاتا رہتا ہے. رات بھر اسے مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے, رات بھر اسے مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بالکل ریزنیبل اور معقول ہیں جو, لیکن اگر آپ اسے لنک کرتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ تو پھر آپ کے ذہن میں آتی جائے گی. ادر وائز اگر آپ کہیں سے اردو کی کتاب اٹھا کر ایک حدیث اٹھا کر پڑھیں تو آپ کہیں یہ بات تو ہماری ذہن میں نہیں آتی. بھائی آپ کے ذہن میں کون سی بات آئے گی؟ آپ کے ذہن میں خاک بات آئے گی؟ آپ کے ذہن میں خاک بات آئے گی؟ ڈاکٹر کے ذہن میں میڈیکل کی بات آ جاتی ہے, تو عالم کے ذہن میں پیغمبر کی بات آ جاتی ہے. پیغمبر کی بات سوائے عالم کے کریکٹ انداز سے کوئی نہیں سوچ. اس لیے تو اگر عالم کے بغیر آپ گائیڈنس لیتے رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انکم اذن تضلون, پھر آپ گمراہ ہوتے جاؤ گے, پھر آپ دین میں بھٹکتے رہو گے. گمراہ اللہ تعالی ہمیں علماء کا ساتھی بنا دے. تو حضرت آدم کا جسد تو بن گیا, حضرت آدم کا جسد بن. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے پوچھا تدرون ما امتکم, تمہیں پتا ہے آپ کی پھوپھی کون ہے, آنٹی باپ کی طرف سے؟ تو صحابہ نے کہا جی کہ میری پھوپھی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تمام انسانیت کی پھوپھی. انہوں نے کہا تمام انسانیت کی کامن پھوپھی تو ہمیں نہیں معلوم, وہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ و رسول عالم, اللہ اور رسول پاک کو پتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی النخلہ, یہ کھجور کا درخت یہ آپ کی پھوپھی ہے. صحابہ نے کہا کھجور کی, کھجور کا درخت, کھجور کا درخت, ہم انسان ہیں اور ہماری جنس حیوانیت ہے, جبکہ وہ نبات اور پلانٹس کے گروپ سے تعلق رہتا ہے, اس کا ہمارا آپس میں تعلق. تو حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے جسد خاکی سے جو مٹی باقی رہ گئی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے کھجور کے درخت کو اگایا. صحیح. اور باٹنی والوں سے آپ پوچھیں, باٹنی والے کہتے ہیں کہ کھجور کے درخت کی زیادہ تر خصوصیت ہی 80% خصوصیتیں وہ انسانوں والی ہیں, اس کے گروتھ میں 80% خصوصیتیں وہ انسانوں والی ہیں, اس لیے کہ ان کا خمیر ایک ہے دونوں کا. صحیح. حدیث ابو داؤد میں آیا ہے. اور جب ہم نے کہہ دیا للملائکۃ فرشتوں سے اسجدو کے سجدہ کیجئے, لآدم آدم علیہ السلام کو فسجدو, پس ساروں نے سجدہ کر دیا. افاقہ کلمہ, میں نے کہہ دیا تھا کل کہ تین قسم کے کلمات آتے ہیں کنجنکشن کے حوالے سے, بہت سارے کنجنکشن لے کے آتف کے لیے تین کنجنکشن آتے ہیں عربی میں. ایک کو واو کہتے ہیں, دوسرے کو سما کہتے ہیں, تیسرے کو فا کہتے ہیں. واو وہ ٹائم مقرر نہیں کرتا کہ یہ دوسرا جملہ یا دوسرا عمل پہلے کے بعد کتنے وقت پر ہوا یا فوراً ہوا, وہاں وہ ایمبیگوس ذکر کر دیتا ہے. واو جب آ جاتا ہے کنجنکشن کے طور پر, جب سما آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ پہلے والا جو عمل ہے اسی اور دوسرے عمل کے درمیان کچھ وقت پاتا, کچھ انٹرول تھا. لیکن جب فا کا کنجنکشن آ جائے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایٹ دا مومنٹ دیٹ اٹ سو, تو جیسے ہی اللہ کا حکم آیا کہ اسجدو سجدہ کیجئے, تو انہوں نے کوئی ڈیل بھی نہیں کی, فسجدو الا ایٹ دا مومنٹ وہ سارے. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون, کہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا. یہاں تو صرف یہ کہا کہ فضل ملائکہ, فرشتوں نے سجدہ کر دیا. ہاں کبھی کبھار آدمی کے مثلا یعنی فار ایگزامپل اگر ملک صاحب نے یا ہلمندی صاحب نے یا عنایت تاج صاحب نے یا آپ نے یا فلاں نے یا فلاں نے کسی نے دعوت کی کہ بھائی مسجد والے سارے آ جائیں, اب اگر 80% لوگ بھی کھانے کے لیے چلے گئے تو ہم کہتے ہیں کہ مسجد والے سارے آ گئے تھے, حالانکہ 20% نہیں آئے تھے, لیکن دیور مائنارٹی. تو یہاں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے سجدہ کر دیا, شاید 10-15% نے نہیں کیا ہوگا, 10-15% نے. تو دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کل ایک بھی نہیں رہا, 100% انہوں نے سجدہ کیا. اچھا 100% انہوں نے کیا ہوگا, لیکن کسی نے صبح کیا ہوگا اور کسی نے دوپہر کے وقت, کسی نے دوسرے دن کیا ہوگا. تو اللہ کریم نے فرمایا اجمعون ایٹ اے ٹائم انہوں نے سجدہ کر دیا. سجدو قرآن کریم کے ہر ایک لفظ میں کچھ معنویت ہے, کہ اللہ کریم یہ لفظ کس لیے کہہ رہا ہے؟ فسجدوا, سجدہ کیا سارے فرشتوں نے, الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. الا, اب ابلیس یہ فرشتوں کے زمرے کا کوئی آدمی تھا نہیں, ناٹ ایٹ آل. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کان من الجن, یہ جنات کے قبیلے کا آدمی تھا, لیکن ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کا سب سارے کا سارا وہ فرشتوں کے ساتھ تھا. جنوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ہی نہیں, یہ بیٹھا کرتا تھا کہاں؟ فرشتوں, کیونکہ آپس میں کزن لگتے ہیں نا, جن اور فرشتے آپس میں کزن ہیں نا, قریبی کزن ہیں, جس طرح ہم اور بیل آپس میں کزن ہیں. تو ہم بھی آپس میں کزن ہیں, چچا زاد ہیں نا آپس میں, کیا اس میں تو کوئی برائی ہے نہیں ہے. علماء بھی کہتے ہیں انسان کو حیوان نہ دیکھ, کہ یہ حیوان ہے, البتہ اسے اللہ تعالیٰ نے فکر سے نوازا ہے. اور ایرسٹاٹل بھی کہتا ہے کہ ہی جنیبل بٹ سوشل, حیوان ہے لیکن صرف فرق کیا ہے, سوشل ہے. تو کزن تو ہیں آپس میں, دو کزن, کوئی اس میں سوشل ہوتا ہے, کوئی ان سوشل ہوتا ہے, صحیح. تو یہ فرشتے اور جنات یہ بھی آپس میں کزن ہے, کیونکہ آگ سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر دیا اور اس کی لائٹ سے فرشتوں کو پیدا کر دیا, صحیح ہے. اور کبھی میں نے رات انہیں کہہ دیا کہ اگر فرشتوں کو ہم آگ کا بائی پروڈکٹ کہہ دیں, کہ پروڈکٹ تو اس کا تھا جن اور یہ فرشتے اس کے ہیں بائی پروڈکٹ, لیکن کبھی کبھار کسی فیکٹری کے بائی پروڈکٹ وہ پروڈکٹ سے زیادہ قیمتی ہو جاتے ہیں. تو یہ جو بائی پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ سے زیادہ قیمتی ہے, دونوں ہوتے ہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا, سجدہ کیا سب نے, إِلَّا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب ابلیس جن میں تھا اور اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو, تو یہ اسی وقت بھی فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جس وقت اللہ نے حکم دیا کہ آپ سجدہ کیجیے, صحیح ہے. تو اگر ایک آدمی وہ ایروائن سے یا اورنج کاؤنٹی سے عین اسی وقت ہماری مسجد میں آیا ہو جس وقت ہمارے ملک خبیب صاحب کی دعوت ہے پوری مسجد کے لیے, اور ملک صاحب نے کہہ دیا کہ سارے مسجد والے بھی ہمارے ساتھ چلیں اور روٹی کھائیں, تو یہ ایروائن والے کو یہ حکم, یہ جو دعوت ہے یہ ایروائن والے کو بھی اپلیکیبل ہے, یہ اسی کو بھی لاگو ہوتی ہے. اور پھر ایروائن کا وہ آدمی جو کبھی کبھار آتا رہتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے, ہی از ون آف اس, صحیح ہے. بات ذہن میں آ گئی. فسجدوا, سجدہ کیا سب نے, الا ابلیس, مگر ابلیس نے نہیں کیا. اب یہ لفظ ابلیس جو ہے یہ ماخوذ اور ڈیرائیوڈ ہے ابلاس سے, اور ابلاس کا ہے, ابلاس کا معنی ہے لغوی نا امیدی, نا امیدی. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا یوم اذن یبلس المجرمون, یوم اذن وہ یبلس بھی ابلاس سے ہے, مضارے کا صیغہ ہے ابلاس سے. یوم اذن قیامت کے دن یبلس المجرمون, مجرم سارے رحمتوں سے نا امید ہو جائیں گے, صحیح. اور دوسری جگہ فرمایا کہ فلما نسو ما ذکروا بھی, کہ جب ہم نے سابقہ اقوام کو, وہاں اللہ تعالیٰ نے امتوں کا تذکرہ کیا, تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے پیغمبر کے ریمائنڈ کو اگنور کیا اور ٹائم اینڈ اگین اگنور کیا, تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے تاکہ یہ مزید بے لگام ہو جائیں, تاکہ فتحنا علیہم ابواب حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جب وہ نعمتوں میں مزید بے لگام ہو گئے, انہوں نے سارے لگام توڑ دیے, تو اخذناہم بغتتن فاذا هم مبلسون, اللہ کریم نے فرمایا اعلیٰ پہ سڑن میں نے انہیں ایسا کھینچا کہ وہ تمام اعانتوں سے اور امدادوں سے پھر محروم ہو گئے, وہ کسی کو پکار بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمیں امداد کیجیے. وہاں مبلسون لفظ آیا ہے ابلاس سے. ابا, اس نے انکار کیا, ابا اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے, واستکبرا, کیا مانا کیا تھا رات ہم نے, نہیں اس سے بات نہیں چلے گی, ہاں ناک منہ چڑھانا. استکبار کا لفظی معنی اصل میں ہوتا ہے اپنے کو بڑا سمجھنا, سپریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہونا, کہ آدمی ہو بڑا نہیں لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہو کہ میں, ہم بھی کوئی چیز ہیں. وہ ہمارے ہاں ایک گاؤں ہے, تو اس گاؤں کا خان جو تھا, اور بدقسمتی سے ضلع سوابی میں دو ہی گاؤں ہیں فقط, وہ جو آپ کے یار کا گاؤں ہے, ضلع سوابی میں دو ہی گاؤں ہیں, ورنہ سوابی کے یوسفزائی پٹھان جو ہیں وہ بڑے عجیب لوگ ہیں, وہ خان مان کو نہیں تسلیم کرتے, وہ چیفٹین وفٹین نہیں مانتے, اس میں ہر گھر کا آدمی خود ہی چیفٹین ہوتا ہے, صحیح ہے. وہ ہمارے گاؤں میں ایک تھانے دار صاحب نے ایک نوجوان کو پکڑا بازار میں, اسی کے ساتھ چوری کی, تو اس نے کہا اچھا نام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ فلان, نام لے لیا, تو اس نے کہا کہ باپ کا نام کیا ہے, اس نے کہا کہ میری چوری سے میرے باپ کا کوئی تعلق نہیں, اس مسئلے میں میں خود باپ ہوں. ہمارے ضلع سوابی کے یوسف زئی جو ہوتے ہیں وہ بڑے دیوانے ہوتے ہیں, وہ کسی خان مان اور سردار فردار کو نہیں مانتے, لیکن دو گاؤں ایسے, ایک آپ کا بدبخت گاؤں, نام نہ لیں کیونکہ ریکارڈ ہو جائے گا, اور دوسرا اس سے ذرا چار میل پر ایک دوسرا گاؤں ہے, اور اکثریت ان میں غریب لوگوں کی ہے, تو وہاں پہ وہ خان قوانین مسلط ہے, صحیح ہے. اب قوانین کی بھی وہاں ایک بہت وہ جو ہے نا بہت بڑا خاندان ہے, تو وہاں کا چیف خان جو تھا جسی کا باپ تھا, تو وہ مر گیا تھا, آپ کے یار کا باپ تھا, نام نہ لیں. اچھا تو وہ مر گیا تھا. اب جب وہ مر گیا تھا تو ایک مجلس میں دوسرے گاؤں میں ایک غمی ہوئی تھی, وہاں فاتحہ کے لوگ بیٹھے تھے, تو اس گاؤں سے بھی کچھ لوگ آئے تھے, اور وہ خانوں میں بھی ایک خان آیا تھا لیکن وہ کمزور قسم کا خان تھا. تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ خان وہ آپ کے گاؤں کے خان کا کیا بنا, کسی کو پگڑی پہنا دی گئی؟ اور اس نے کہا کہ ابھی تک مسئلہ ذرا ڈاوا ڈول ہے. اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ فلاں کہتا ہے کہ میں خان بنوں گا, اور فلاں کہتا ہے کہ میں خان بنوں گا, اور فلاں کہتا ہے, لیکن جب لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ میرے اوپر متفق ہو جاتے ہیں. وہ بھی کمپلیکس میں مبتلا تھا, یہ شیطان بھی اس قسم کی چیز تھا, کمپلیکس میں مبتلا تھا کہ میں بڑا. اس لیے قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ میں نے سوال کیا شیطان سے کہ استکبرتا, آپ نے اپنے کو بڑا جانا ہے, ام کنت من العالین, یا آپ حقیقتاً بڑے ہیں؟ کبھی کبھار آدمی حقیقتاً بڑا ہوتا ہے اور کبھی کبھار بڑا نہیں ہوتا, وہ اپنے کو بڑا سمجھتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا استکبرتا, آپ نے اپنے کو بڑا سمجھا ہے, یا آپ حقیقتاً بڑے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں حقیقتاً بڑا ہوں. کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من تین, مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا جس میں نورانیت ہے اور اوپر کی جانب چلتا ہے, اسے ہاتھ سے جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے, پاؤں تلے روندی جاتی ہے. اور حدیث ابن عباس صاحب فرماتے ہیں کہ بدبخت کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہی آگ ہے جو تمام آباد چیزوں کو خاکستر کر دیتی ہے. دوسری جانب اس کا ذہن گیا نہیں کہ آگ کی تباہیاں بھی تو دیکھی ہے, کہ تمام چیزوں کو راک کا ڈھیر بنا دیتی ہے, اور زمین اور خاک کی آبادی کو کہ زمین گل گلزار بنا دیتی ہے. ایک دانہ آپ حوالے کر دیں 700-1400 دانے واپس دے دیتی ہے. ابا انکار کر دیا اس نے, واستکبرا, اور ناک بو چڑھایا, اپنے کو بڑا سمجھا, اپنے کو بڑا سمجھا. وکانا من الکافرین, اور تے یہ پہلے سے کافرین میں سے, وکانا من الکافرین, یہ پہلے سے کافر ہی تھے. وقلنا, لیکن اب یہاں ڈسکلوز ہو گئے, یہاں اس کا کفر ڈسکلوز ہو گیا. وقلنا, اور ہم نے کہہ دیا, یا آدم او آدم, اسکن, رہیے آپ, انت, آپ, وزوجک, اور سپاؤس آپ کی. زوج کا لفظ جو ہے یہ کامن ہے, یہ کامن ہے بہت سپاؤسز کے لیے. زوج کا اطلاق شوہر اور بیوی دونوں پر ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھار عربی میں زوج بغیر تے کے جب آ جاتا ہے تو شوہر مراد ہوتا ہے, اور تا کے ساتھ جب آ جاتا ہے زوجتن تو پھر بیوی مراد ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار یہی لفظ زوج دونوں کے لیے. تو اس کن انتا رہیے آپ, و زوج کا, اور بیوی آپ کی, الجنتا, اس باغ میں. یہ جنت وہ جنت نہیں جس میں انشاءاللہ ہم جائیں گے مرنے کے بعد. ہاں, یہ زمین پر ایک باغ تھا جس میں ناز و نعمتیں تھیں. اسکن انتا رہیے آپ, و زوج کا, اور بیوی آپ کی, الجنتا, اس باغ میں. اب یہاں سے ایک دو مسئلے ہم نے ڈیرائیو کر دیے. ایک مسئلہ تو ہم نے یہ ڈیرائیو کہ بذات حکم, بذات حکم وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کو دے دیا کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے. ایسا نہیں کہا کہ اسکنا, آپ دونوں رہیے, ڈائریکٹ دونوں کو مخاطب اور ایڈریس نہیں کیا. ایڈریس کیا حضرت آدم کو, تو ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ پیغمبر تھے اور ہوا پیغمبر نہیں تھی, اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کرنا تھا کس کو, پیغمبر کو. لیکن اس سے فقی مسائل بھی ڈیڈکٹ ہو گئے, کیونکہ ہم جاتے جاتے فقی مسائل بھی اس سے ڈیڈکٹ کرتے رہیں گے کہ بھائی یہ فقہا کا اختلاف کیوں ہے, تبھی آپ کو پتا چل جائے گا. دیر از نو اینی بگ ڈفرینس, دیٹ از اونلی دا ڈفرینس آف انٹرپریٹیشن. ایز ملک خبیب نوز بیٹر, ایز این اتھارٹی اٹلا, وہ بہترین طور پہ جانتا ہے کہ وکیلوں کا جو اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی دشمنی پر مبنی نہیں ہوتا, وہ انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہوتا ہے. انٹرپریٹیشن کیا, تو یہی ہے ائمہ کا اختلاف بھی. تو اس طرح ہم ڈیڈکٹ کرتے رہیں گے. تو ایک مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہو گیا کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ اسکن انت, تو ایک مسئلہ تو علم کلام کا اس سے معلوم ہو گیا کہ ڈائریکٹ بات اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کہتا کرتا ہے, غیر پیغمبر سے نہیں کرتا, ایک بات. اور دوسری بات کہ اسکن انت رہیے آپ او آدم, اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ آپ دلہن کو دولہے کے گھر لائیں گے, دولہا کو گرداماد نہیں بنائیں گے. صحیح ہے, یہ امپلائڈلی ایک مسئلہ تھی ثابت ہو گیا. اور تیسرا مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس کو انتا رہی ہے, وہ کوئی ناجائز چیز نہیں, لیکن دیٹ از اگینسٹ دی ایٹیکیٹس اور اگینسٹ دی آداب اور اگینسٹ دی سوشیالوجی ایز ٹولڈ اور ٹاٹ بائی ہولی قرآن. حضرت آدم سے کہا گیا کہ آپ رہیے, بیوی آپ کے ساتھ ہے, دو بات. اور تیسری بات یہ کہ اگر بیوی نے کانٹریکٹ میں کنڈیشن نہ لگایا, اگر میرج کانٹریکٹ میں اس نے کنڈیشن لگایا, تو دیر آر سرٹن کنڈیشن, دیر آر سرٹن کنڈیشن کہ جو آپ نے فالو کرنے ہوں گے. اگر آپ کی بیوی, ایک کنڈیشن, اگر آپ کی بیوی نے کنٹریکٹ کے وقت آپ سے یہ شرط منوائی کہ میرے ہوتے ہوئے آپ نے دوسری شادی نہیں کرنی, یو کین ناٹ ڈو دیٹ, دو دیٹ از پرمیزیبل ان شریعہ, بٹ یو کین ناٹ ڈو دیٹ, ادر وائز شی ہیز آل دا رائٹ ٹو گیٹ اے کورٹ آف لا اینڈ ٹو سو یو دیٹ ہی ہیز وائلیٹڈ دی کنٹریکٹ اینڈ دی کنڈیشن آف کنٹریکٹ, ایک یہ. اور دوسری, اگر آپ کی بیوی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ سے شادی تو کرنی ہے, فار ایگزامپل کسی امریکن مسلم سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں, اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی امریکہ سے آپ کے ساتھ پاکستان نہیں جانا, دین ایدر یو ول ڈیورس ہر اور یو ول ریمین ہیئر فار ایور, اگر آپ نے پاکستان میں شادی کی اور انہوں نے یہ شرط رکھی کہ آپ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میں نے امریکہ نہیں جانا, تو یو کین ناٹ انسسٹ, یو کین ناٹ پریس, یو کین ناٹ ڈو اینی جبر ان دس ریگارڈ. اب جب کانٹیکٹ ہو گیا تو اس کے بعد اس کا حق نہیں ہے کہ وہ آپ پہ کنڈیشن رکھتے ہیں. بس تو اب اس سے ایک مسئلہ کہ شیلٹر پرووائڈ کرنا اور گھر فراہم کرنا یہ کس کی ذمہ داری؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کریم نے ڈائریکٹ حکم دے دیا آدم کو کہ اس کو انتا وزوجک الجنہ. یہ دوسرا مسئلہ, تیسرا مسئلہ اور چوتھا مسئلہ یہ کہ بیوی یہ شوہر کے تابع ہوگی, جہاں شوہر نے رہنا ہے بیوی نے وہاں اس کے ساتھ جانا ہے. صحیح ہے؟ فار ایگزامپل اب اگر میں نے یہاں سان فرنانڈو ویلی میں رہنا ہے تو میری بیوی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اعتراض کرے, وہ میری تابع ہے. اچھا اب اگر میں یہاں سے جانا چاہوں کسی دوسرے اسٹیٹ میں تو شی مسٹ فالو می بیکاز اس کو انتا وزوجک الجنہ. یہ بعد میں اس کن انتا وزوجک الجنتا وکلا منہا رغدا, اور کھائیے دونوں کلا. یہ تسمیہ کا صیغہ ہے, کل یہ مفرد کا صیغہ ہے, کل اکیلے آپ کھائیے, کلا آپ دونوں کھائیے, کلو آپ سب کھائیے, وکلا اور کھائیے آپ دونوں منہا اس باغ سے, رغدا بے دریغ اور بے رکاوٹ. رغدا مینز وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن اینڈ وداؤٹ اینی ہینڈرنس اینڈ ہرڈل, دیر از نو اینی پابندی ان دس ریگارڈ. وکلا منہا رغدا حیثو, حیثو کا معنی جہاں, حیثو شئتما, حیثو جہاں بھی, شئتما آپ دونوں کی مرضی ہو, جہاں بھی آپ دونوں کی مرضی ہو وہاں رہیے اور کھائیے. وکلا منہا رغدا حیثو شئتما, لیکن ایک کنڈیشن ہے یا ایک ٹیسٹ ہے, ولا تقربا اور قریب نہ جائیے آپ دونوں, ہاذہ الشجرہ اس قسم کے درخت کے پاس, ہاذہ الشجرہ اس قسم کے درخت کے پاس. یہ بات یاد رکھیے کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دانا کھایا ہے اس نے نہ کرائم کیا ہے اور نہ سن کا ارتکاب کیا ہے, اس نے نہ کرائم کیا ہے نہ جرم کا ارتکاب ہے لیگل, اور نہ وہ شرعی سن کا ارتکاب ہے, وہ خطا کا ارتکاب ہے, وہ خطا کیونکہ اللہ کریم نے کہہ دیا ہاذہ الشجرہ اس قسم کے درخت کے پاس نہ جائیے. لیکن ہاذہ ہی کا لفظ جو ہے یہ لغت عربی میں یا عام زبانوں میں, یہاں میں نے رات انہیں بتا دیا کہ میں نے یہاں اپنے گھر کے قریب وہ کچھ مکئی کے پودے لگا دیے ہیں, اور وہ مکئی تو اگر اس میں گوڑی کرنا ہے اور شعیب سے میں کہہ دوں, رات بھی شعیب کا تذکرہ کیا تھا اس لیے آج بھی شعیب کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ شعیب سے میں کہہ دوں کہ آئیں آپ تو پوری عمر یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں ذرا آج گوڑی کر لیں, تو اب یہ کہے گا کہ مجھے تو گوڑی کا طریقہ نہیں آتا, گوڑی کا معنی کیا ہے؟ تو اگر میں اسے کہہ دوں کہ یہ جتنے سارے سبز پودے ہیں تو یہ تمام پودے آپ اس کرپے سے نکالتے رہیں, اور ایک پودا میں نے اسے بطور مثال بتا دیا کہ یہ پودا چھوڑ دیں, یہ پودا چھوڑ دیں, باقی پودے سارے نکال دیں, تو اب میرا مقصد تو یہ پودے سے یہ کہ اس قسم کے پودے جتنے سارے ہیں یہ چوہے اور باقی سبز پودے نکال دیں, اور اس خدا کے بندے نے کہہ دیا کہ بس یہ ایک پودا اس نے کہہ دیا تھا اور جب میں چائے لا رہا تھا تو اس نے تمام کا بیڑا غرق کر دیا, تو وہ ایک تورا کھڑا ہوا تھا. اب کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اجتہادی غلطی تھی, اس کی اجتہادی, حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اجتہادی غلطی تھی, اس درخت سے نہیں کھایا جس درخت کو اشارہ کیا گیا تھا, اس کائن کے دوسرے درخت سے کھایا. ولا تقربا اور نزدیک نہ جائیے قرب, یہ تقربا قرب سے ہے, ولا تقربا اور نزدیک نہ جائیے ہاذہ شجرتا اس قسم کے درخت کے, فتکونا اور اگر نزدیک ہو گئے, فتکونا پس ہو گئے آپ دونوں, ہو جائیں گے آپ دونوں, فتکونا ہو جائیں گے آپ دونوں, من الظالمین زیادتی کرنے والوں سے, اپنے آپ پر آپ کے اس ظلم کا کوئی اثر کسی اور پر نہیں ہوگا, آپ ہی پر ہوگا, فتکونا زیادتی کر جائیں گے آپ میں اپنے آپ پر, فتکونا ہو جائیں گے آپ دونوں من الظالمین زیادتی کرنے والوں میں سے اپنے آپ پر. اب دیکھیے کرائم کس چیز کو کہتے ہیں, وچ از اگینسٹ دی لا اینڈ یو ہیو کمیٹڈ اٹ انٹینشنلی, صحیح ہے, صحیح ہے, اور سن کس کو کہتے ہیں, گناہ, وچ از اگینسٹ شریعہ, دس از اگینسٹ جو شریعت کے خلاف, جو اللہ کے کمانڈمنٹ اور پیغمبر کے کمانڈمنٹ کے خلاف ہو, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں, گناہ. اب گناہ کی سزا کیا ہے, دیٹ ول بی آن دی ڈے آف ریزریکشن. کرائم کی سزا کیا ہے, دیٹ ول بی ہیئر ان اے کورٹ آف لا, اگر ثابت ہو گیا, اگر ثابت ہو گیا تو یہاں پہ ایک کورٹ آف لا میں. لیکن کرائم بھی کبھی ایک چیز وہ سملر ہوگی کرائم کے ساتھ, مثلا قتل ہے, آپ نے انٹینشنلی کسی کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ بچائے, تو دیٹ از اے کرائم اینڈ یو ول بی پنشڈ بائی اے کورٹ آف لا, صحیح, کیونکہ آپ کا انٹینشن بھی موجود ہے, اسلحہ بھی موجود ہے, سب کچھ, اور آپ کی تیاری تھی اور دس مار دیا, لیکن آپ گاڑی چلا رہے تھے اور کسی کو ٹکر لگ گئی. اب پہلے والے کا تو حکم شریعت میں یہ کہ ایگزیکیوٹ کر دیں, قصاص کر دیں, اس کا گردن کاٹ دیں, لیکن اگر آپ نے کسی کو ٹکر مار دی یا خطا سے کوئی آپ سے لگ گیا اور وہ مر گیا, تو اسی پر بھی کوئی ایگزیکیوشن ہے نہیں, اسی پر ڈاؤٹ از این ایکسکیوز, انٹینشن نہیں ہے, وہاں مروانے کا انٹینشن نہیں ہے, لیکن چونکہ محترم انسان تو مر گیا ہے تو شریعت اسلامیہ نے وہاں بلڈ منی رکھی ہے کہ انسان تو ویسا کوئی حیوان تو نہیں تھا کہ مر گیا, انسان, انہیں بھی تو کمپنسیٹ کرنا ہے, اس کے بچے ہوں گے, اس کی فیملی ہوگی, انہیں بھی تو کمپنسیٹ کرنا ہوگا. تو وہاں بلڈ منی ہے. کیا ہے بلڈ منی؟ اب بلڈ منی آپ کس انداز سے وہ فکس کرو گے؟ تو شریعت اسلامیہ نے اس کا اساس 100 اونٹ رکھ دیا ہے. 100 اونٹوں کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہوگی. 100 اونٹوں کی قیمت وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی. پاکستان میں 100 اونٹوں کی کیا قیمت ہے اور یہاں امریکہ میں کیا قیمت ہے؟ According to the circumstances and to the ماحول and environment and the situation, you will pay 100 اونٹ. اچھا, اب 100 اونٹ آپ نے پے کرنے ہیں جبکہ آپ خطا کے اعتبار سے اس کو قتل کر چکے ہیں, کوئی انٹینشن نہیں تھا. تو وہاں شریعت اسلامیہ نے آپ کو یہ ایکسکیوز دی کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہی ڈپارٹمنٹ آپ کو سپورٹ کرے گی اس سلسلے میں. اسے شریعت اسلامیہ عاقلہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عاقلہ. فار ایگزامپل, اگر آپ مثلاً اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہیں, یہاں کام کر رہے ہیں اور یہ اسلامی ریاست سمجھے, اور آپ سے کوئی خطا کے حوالے سے کوئی قتل ہو گیا, اب آپ کی بلڈ منی وہ آپ کی ڈپارٹمنٹ پے کرے گی. عاقلہ. اگر عاقلہ ڈپارٹمنٹ نہیں پے کرتی تو آپ کی اپنی جو یونین ہے, ڈسپینسرز کی یونین, فارماسسٹ کی یونین یا ڈاکٹروں کی یونین, تو وہ یونین باؤنڈ ہے کہ وہ پے کرے گی. صحیح بات ذہن میں آ گئی؟ بات ذہن میں آ گئی. دیکھیں, اس تمام چیز کے باوجود ضمیر تو انسان کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ نہیں؟ تو وہاں شریعت اسلامیہ نے قتل خطا والے پر کفارہ بھی رکھ دیا ہے 2 مہینے روزے رکھنا. کہ 2 مہینے روزے رکھے یا 60 مساکین کو 2 وقت خیرات کھلائیں, 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلائیں, تاکہ اس کے ضمیر کا بوجھ ہلکا ہو جائے, ورنہ انسانی ضمیر تو آدمی کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. ہاں اچھا, اب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سن نہیں کیا تھا, کرائم نہیں کیا تھا, اجتہادی خطا کیا تھا, لیکن ضمیر پہ بوجھ بھی تھا. کیا تھا ضمیر پر بوجھ تھا, ایک. اور دوسری بات یہ کہ اگر گولی آپ سے خطاً چلی گئی یا قصداً چلی گئی اور کسی نہیں پر جا رہے گی, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بدو کی فرق کرے گا کہ مجھے انٹینشنلی مارا ہے تو اس آدمی کو میں مروا دوں گا, اور نہیں جی انٹینشنلی نہیں, ان انٹینشنلی میں چل گیا ہوں تو اس آدمی کو حیدر کو نہیں مارنا. ایسا تو نہیں ہو سکتا, اس پر وہ نتیجہ تو مرتب ہوگا. تو یہ جو جنت سے نکلنا ہے یہ اسی قسم کا نتیجہ ہے اسی چیز پر مرتب ہونے کا, کہ آدم انٹینشنلی کر جاتے تو بھی اس کا رزلٹ یہ ہوتا, اور آدم ان انٹینشنلی کر جاتے تو بھی اس کا رزلٹ یہی ہوتا. فاز اللہ شیطانو ازل یزل پسلانا, زل کا معنی پسلنا اور ازل کا معنی پسلانا. ایک ہے سلپ خود اور دوسرا ٹو سلپ ادر, ٹو میک ہم سلپ, اسی کو پسلانا. فاز اللہ شیطانو, تو دونوں کو پسلایا شیطان نے, پسلایا پسلایا نہیں پسلایا, ازلہ کا معنی پسلایا نہیں ہوتا اردو میں, وہ اردو تفاسیر میں لکھا ہوتا ہے تو کبھی کوئی آدمی اسے پسلانا کہہ دیتا ہے اور کبھی کبھار اس پہ ذمہ لکھ بھی دیتے ہیں, حالانکہ وہ پسلانا نہیں, اس لفظ کا معنی ہے پسلانا. فازلہ شیطانو, پسلایا ان دونوں کو اللہ تعالیٰ شیطان نے, پسلایا ان دونوں کو شیطان نے. اب کس طرح پسلایا, اب کس طرح پسلایا؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو نسبت ہے, یہ جو شیطان کو اٹریبیوٹ کیا گیا ہے, یہ ایک روٹین طریقہ ہے کہ بڑے آدمی کے جرم کو شیطان کی جانب منسوب کیا جاتا ہے یا اسی کی خطا کو شیطان کی جانب منسوب کیا جاتا ہے. یا ہم عام ہمارے ہاں تو اصطلاح ہے کہ جب کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ہم کہہ رہے تھے اوف شیطان مخلطوش, کہ شیطان آپ کا منہ کالا ہو جائے, کام میں نے کر دیا ہے, فوراً شیطان کو بلیم کر دیا میں نے. یہ ایک روٹین ہے, یعنی اسے کہتے ہیں محاورہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ محاورہ نہیں ہو, گفتگو میں جو ہوتا رہتا ہے. تو یہ فاز اللہ عمر شیطان, ان دونوں نے دانا کہا شیطان نے پسلایا, اور یا حقیقتا شیطان نے پسلایا, یا حقیقتا شیطان نے پسلایا, کیونکہ وہ جنت جو تھا وہ تو زمین پہ ایک بار تھا, شیطان کو صرف اسی سے نکالا گیا تھا, تمام زمین سے تو نہیں نکالا, تمام زمین سے تو نہیں نکالا. تو وہ چکر لگاتے لگاتے وہ آدر والے پہ پہنچ گیا, اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا وہ بھی جاگنگ کرتے رہے. فار ایگزامپل وہ بھی چکر لگاتے رہے. تو اس نے کہا کہ کیا ہے؟ نے کہا بس بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, بس بخاب کا تو بیڑا غرق ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا جو قرآن کریم نے دوسری جگہ مثال دی ہے اور بیان کر دی ہے کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, ابھی آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں, ابھی آپ کو نصیحت کر دیتا ہوں. وہ امام غزالی سے کسی نے پوچھا امام غزالی کہ میں عقل کیسے سیکھوں گا, تو امام غزالی نے اس سے کہا کہ ہمیشہ بے عقل کو دیکھتے رہیں تو عقل سیکھتے جاؤ گے, کہ بے عقل جو کام کرے آپ کاؤنٹر کرتے رہیں, اسی کے مخالف کام کرتے رہے تو آپ عقل مند سمجھے جاؤ گے اگر اس کو فالو کرتے رہے. تو اس نے کہا کہ میرا تو بیڑا غرق ہو گیا, آپ تو وہ کام نہ کریں جو میں نے کر دیا ہے, آپ بھی باہر نکل جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ ایک قسم کی درخت میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اسے آپ کھائیں. قرآن کریم نے دوسری جگہ کا حال ادلکما علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا, کہ میں آپ دونوں کو وہ درخت, اس درخت کا پتہ نہیں دیتا, میں تو لاکھوں سال یہاں رہ چکا ہوں, اس درخت کا پتہ نہیں دیتا جس کا ایک دانہ اگر آپ کھائیں گے تو ایور لاسٹنگ ہو جائیں گے اس جنت میں. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک جانب شیطان کی یہ تعبیر اور دوسری جانب حضرت آدم کا اجتہاد کہ وہ اسپیسیفک ایک پرانٹ جو تھا اس سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے, اس کائنڈ سے منع نہیں کیا. تو وہ دانا حضرت ہوا نے توڑا, اس نے بھی کہا دیا اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا لیا. اب بات ذہن میں آ رہی ہے, یہ تمام خدشات انشاءاللہ دور ہوتے جائیں گے. فاز اللہ عمر شیطان و پسلایا, ان دونوں کو شیطان نے انہا انہا اس جنت سے, انہا اس جنت سے. فاخرجا ہما اور نکال دیا ان دونوں کو, فاخرجا نکالا ہما ان دونوں کو, غرف ازلہ پسلایا ہما ان دونوں کو, اور فاخرجا نکالا ہما, ہما کا معنی ہوا ایک, ہما دونوں, ہم سب. فاخرجا ہما نکالا ان دونوں کو, مما ان نعمتوں سے, کانا کے تھے یہ دونوں پی ہے ان نعمتوں میں. وقلنا اور کہہ دیا ہم نے, اے بھی تو اتر جائیو, اے بھی تو اتر جائیو, اتر جائیو نعمتوں کی سرزمین سے, نیچے اترو. وقلنا اور ہم نے کہہ دیا, اے بھی تو ادھر جائیو, بعضکم لبعضن عدو, آپ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. کیوں اب انسان دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے؟ کسی نے تو مفسر نے تفسیر یہ کی ہے کہ اللہ کریم نے کہہ دیا حضرت آدم اور حوا سے کہ اتر جائیے, آپ لوگ اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جائیں گے, آپ لوگ اور شیطان دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے جائیں گے. تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے لیکن ہم نے تو کبھی اسے دشمن نہیں سمجھا, ہمارا تو دوست ہے, پکا یار ہے. مرض اور قرآن کریم نے وہ دوسری جگہ فرمایا سورہ کاف میں کہ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ, شیطان اور اس کی ساری اولاد آپ کی دشمن ہے. اَفَتَتَّخِذُونَ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, آپ لوگوں نے ان کو اس کی اولاد کو سینے سے لگا دیا ہے, بیسر الظالمین بدلا, بس وقت تو اپنی مصیبت کو بھی نہیں جانتے. ہاں سورہ کاف میں یہ کہہ دیا کہ وہ آپ کے دشمن ہے, آپ لوگوں نے سینے سے لگا دیا ہے, بیسر الظالمین بدلا, عجیب انٹرنیٹ آپ لوگوں نے پیدا کر دیا, اللہ کے بدلے عجیب الٹرنیٹ ہے آپ کے پاس, دشمن کو آپ سینے سے لگا چکے ہیں. تو اب اس لیے میں نے رات بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو, آپ انسان ایک دوسرے کے باہمی دشمن ہوتے جاؤ گے. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ وہاں مفادات کا ٹسل پیدا ہوگا, وہاں انٹرسٹ کا ٹسل پیدا ہوگا. جنت میں اس ٹسل کا کوئی امکان نہیں تھا, جنت میں اس ٹسل کا کوئی امکان نہیں تھا, ہر ایک چیز کو ساری چیزیں وافر بلا روک ٹوک مل رہی تھی. تو لڑنا جھگڑنا کس لیے, لڑنا جھگڑنا کس لیے؟ یہ لڑنا جھگڑنا تو وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انٹرسٹ کا وہ ٹسل پیدا ہو جاتا ہے, صحیح ہے, کنفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے. بعضکم لبعض عدو, آپ دونوں آپ سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوتے جاؤ گے. عدو کا معنی دشمن, عدو کا معنی دشمن, آپ سب ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوتے ہیں. اس لیے کہ انسان تو بنیادی طور پر حیوان ہے اور حیوان میں اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں رکھی ہیں. کیا دو قوتیں؟ ایک کو کہتے ہیں قوت شہوی اور دوسرے کو کہتے ہیں قوت غضبی. قوت شہوی کا تقاضا ہے کہ وہ کچھ ڈیمانڈ کرے اور حاصل کرے, جو کچھ بھی اس کے تقاضے ہیں وہ حاصل کرے. اور قوت غضبی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اس سے سنیچ کرنا چاہے یا اس کے راہ میں ہڈل بنتا رہے تو اسے تپڑ مار دے. اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ خون خرابہ, دشمنیاں. بعضکم لبعض عدو, ولکم اور آپ کے لیے, فی الارض زمین میں, مستقر, ولکم فی الارض اور آپ کے لیے زمین میں, مستقر. یہ مستقر کا انگریزی میں ترجمہ ہوگا ڈویلنگ, ویلی ڈویلنگ. ولکم فی الارض مستقر, آپ کے لیے ہوگا قرار کی جگہ. تو قرار کی جگہ کیا ہے؟ یہ ہوگا جہاں آدمی ڈویل کرتا ہے, جہاں آدمی رہتا ہے, اپارٹمنٹ ہو, گھر ہو, جھونپڑی ہو, جو کچھ بھی ہو. ولکم فی الارض, آپ کے لیے زمین میں, مستقر جائے قرار, و متاع اور نفع لینا ہے, الی حین ایک خاص وقت تک, نفع لینا ہے ایک خاص وقت تک, جتنے آپ کی عمر ہے تو اسی وقت تک آپ نے زمین اور اس کی جتنی ساری چیزیں اس سے نفع لینے ہیں, کوئی آپ نے ان کے ساتھ اور لاسٹنگ یاری تو نہیں کرنی. قرآن کریم نے اسے متاع کہہ دیا اور بار بار یہ دنیاوی چیزوں کو قرآن کریم متاع کہہ دیتا ہے. تو متاع کا لفظی معنی تو ہوتا ہے نفع لینا, کیا ہوتا ہے؟ نفع. لیکن ایز اے ٹرم عرب متاع کو کس لیے استعمال کر دیتے ہیں؟ حضرت حسن بصری جو قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لازم ملازم خادم تھے اور اس کے شاگرد ہیں. ڈائریکٹ اس کے علوم کہاں سے اخذ کیے گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں اور جلیل القدر تابعین ہیں. حضرت حسن بصری وہ فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہو گئی کہ متاع ایز اے ٹرم عرب کس لیے استعمال کرتے ہیں. تو ایکچوئل جو صحیح لینگویج ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک قسم کی, کریکٹ قسم کی, وہ سٹیز میں نہیں ہوتی, وہ کہاں ہوتی؟ ہر ایک زبان کے اگر آپ اصل معلوم کرنا چاہیں تو آپ نے دیہات میں جانا ہوگا, کیونکہ دیہاتی لوگ وہ تو مکسنگ نہیں کرتے, وہ تو وہ بالکل ٹپیکل زبان بولتے رہتے ہیں. ہماری پشتو, ہم پشاور میں ٹھیک پشتو نہیں بولتے, وہاں تو گڑبڑ کر جاتے ہیں. ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پھر ٹھیک ٹھاک پشتو بولتے ہیں. یہ ہمارے ہلمندی صاحب ہیں, یہ کابل میں ٹھیک ٹھاک پشتو نہیں بولتا, وہاں گڑبڑ کرتا ہے. جب قندھار چلا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ٹھاک پشتو بولتا رہتا ہے, کیونکہ دیہات کی زبان وہ خالص ہوتی ہے, دیہات کی زبان خالص ہوتی ہے. سٹیز والوں کو دیہات کی زبان کے بہت سارے الفاظ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس کا معنی تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں دیہات میں چلا گیا کہ کسی سے پوچھ لوں. تو ایک گاؤں سے میں گزر رہا تھا, ایک ماں اور اس کی بیٹی دونوں گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہی تھی, تو وہ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹی وہ متاع کہاں ہے, این المتاع, وہ متاع. اب مجھے جو متاع کا لفظ کان پہ لگی, میں نے کہا مقصود تو مل گیا کہ کیا چیز ہے جو یہ پوچھ رہی ہے. تو اس نے کہا کہ جا الکلب, کتا آیا, واخذ المتاع, متاع لے گیا, وتبارک الجبل, اور یہ سامنے پہاڑی ہے اس پہ چڑھ گیا, وہ متاع وہاں لے گیا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, بوڑھی نکل گئی, وہ جو ستو اور کھجور اور پانی, وہ جو عربوں کی مہمانداری ہوتی ہے وہ لے آئے. پھر کہا کہ بیٹے کیسے آپ؟ میں نے کہا کہ بس میں تو جا رہا تھا راستے پر, آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ متاع کہاں ہے, اس نے کہا کہ کتا آیا متاع کو اٹھا کے اس پہاڑی پر لے گیا. تو یہ متاع کس چیز کو آپ کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا جو کچن ہوتا ہے جہاں پہ ہم برتن دھوتے ہیں, تو ایک کپڑا ہوتا ہے پرانا سا جس سے ہم وہ برتن صاف کرتے ہیں, تو اس میں گوشت اور مسالے اور گھی اور تمام کی وہ خوشبو وغیرہ ہوتی ہے, تو کتا کبھی کبھار دھوکا کھا جاتا ہے, تو وہ آ کے وہ کپڑا اٹھا دیتا ہے کہ چاہے یہ لیمپ کا وہ ہے سکن کیا ہے, یہ لیمپ کا پورا گوشت ہے, تو وہ اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس میں خوشبو تو وہی ہوتی ہے, اور اپنے عزیزوں سے بچانے کے لیے وہ کہیں گوشہ عافیت میں چلا جاتا ہے, تو اس لیے وہ پہاڑی پر چڑھ جاتا ہے کہ وہاں آرام سے بیٹھ کر کہا جاؤں گا, یہاں تو عزیز پیدا ہو جائیں گے, لڑتے جھگڑتے رہیں گے, کیونکہ مفادات کا ٹسل پیدا ہو جاتا ہے نا, تو وہ آ جاتا ہے. لیکن جب وہاں کھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اور اسے کھانا شروع کر, تو وہ اسے کھایا نہیں جا سکتا, تو تک کا ماندہ اسے چھوڑ دیتا ہے. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اوف, اللہ کریم نے دنیاوی چیزوں کے لیے متاع کا کتنا عجیب لفظ استعمال کر دیا ہے, یہی ہے جس سے آپ دھوکا کھا چکے اس کی خوشبو سے, اور عزیز سے بچ بچا کے کھانے کے لیے آپ کہیں لے جاتے ہیں اور پھر آپ تک کے ماندے چلے جاتے ہیں. لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى. تَلَقَّى يَتَلَقَّى کا معنی ہے سیکھنا, کیا ہے؟ سیکھنا. اور لَقَّى اس کا معنی ہے تعلیم دینا اور سکھانا. قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے, دوسری جگہ ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. آج صرف دو منٹ پہلے اذان دینی ہوگی. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا, اور یہ تعلیم نہیں دی جاتی مگر ان لوگوں کو جو استقامت والے لوگ ہیں. تو وہاں پہ یلقی لفظ اسی تلقی سے ہے, صحیح ہے, یلقی تعلیم دلانا سکھانا. دوسری جگہ ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. پیغمبر علیہ السلام سے اللہ نے کہہ دیا وَإِنَّكَ, اور آپ کو, لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ, تعلیم دی جاتی ہے اس قرآن کی, مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, اس ذات کی طرف سے جو بڑا وائز ہے اور آل نور ہے, جو علم کا منبع ہے. اور دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ, جب جو سیکھنے اور سکھانے والے فرشتے آپ کے دائیں اور بائیں, اور سیکھنے سکھانے والے, انہوں نے کیا کہا؟ سیکھ, اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ, جب دو سیکھنے سکھانے والے فرشتے آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے متعلق ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں, ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں. تو تلقی کا معنی سیکھنا. فتلقا, اب حضرت آدم کے ضمیر پر بوجھ تو تھا, بوجھ تو تھا, جنت سے بھی نکل گیا, ضمیر پر بوجھ بھی تھا کہ میں نے کیوں یہ دانہ کھایا. جنت سے نکلنا تو درکنار, اللہ بھی ناراض ہو گئے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ سے خطا کے طور پر بھی کسی کا بچہ مارا گیا تو وہ فیملی شوق غمگین ہو جاتی ہے. اس لیے تو آدمی کو ضمیر جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ بھائی اس کا ٹھیک ٹھاک گھر اجڑ گیا میری غلطی کی وجہ سے, اگر میں ذرا محتاط ہوتا اور پنکچوئل ہوتا تو ان کا گھر نہ اجڑتا. تو حضرت آدم کے ضمیر پر بھی یہ بوجھ تھا. اللہ کریم نے اسے کہا کہ ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں, تو آپ وہ کلمات پڑھتے رہیں تاکہ آپ کا ضمیر کا بوجھ. تو اللہ نے سکھا دیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا خدا وندہ, ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی, ولم تغفر لنا, اگر آپ نے مغفرت نہیں کی, وہ ترحمنا, اور آپ نے رحم نہ کیا ہوتا, لنکونن من الخاسرین, ہم تو بڑے لوزر ہو جاتے, ہم تو بڑے لاش میں چلے جاتے. فتلقى آدم, بس سیکھ لیا آدم نے, میرے ربی, اپنے رب سے, کلمات, ان چند کلمے, فتاب علیہ, رجوع کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر. تاب کا معنی ہے رجوع کرنا, اور توبہ کو توبہ اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ اخلاص سے توبہ کرتے تو اللہ تعالیٰ رجوع کر جاتے ہیں کہ اسے یہ پرسنل ریکارڈ سے خارج کر دیں, اس کو کہتے ہیں رجوع کرنا. فتاب علیہ, انہ تاکید, یہی اللہ تعالیٰ ہوا وہی ہے, التواب, توبہ قبول کرنے والا, الرحیم, اور رحم کرنے والا. قلنا, اور کہہ دیا ہم نے, اے بھی تو منہا, اتر جائیو منہا, اس جنت سے, جمیعن, سب کے سب. فاما یاتینا, اما کا معنی ہے متاما, جب بھی آ جائے آپ کے پاس, فاما متاما, جب بھی, یاتینکم, آ جائے گی آپ کے پاس, منی, میری جانب سے, ہدن, ہدایت اور گائیڈنس, فمن تبعا, پس وہ, تبعا, جو تابے داری کرے ہدایا میری گائیڈنس کی, فلا خوف علیہم. رات میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ ہے لا خوف علیہم, اسے کہتے ہیں ہم جملہ اسمیہ, کیونکہ اس میں دو ناؤنز ہیں. کیا ہے اس میں ناؤنز؟ خوف, یہ ناؤن ہے, ڈر, خوف ناؤن ہے, اس کا معنی کیا؟